Middernacht, het is maandag 17 juni. Renate Evers met het NOS Journaal. Britse veiligheidsdiensten hebben bij twee conferenties van de G20, de top van rijke landen, buitenlandse politici en functionarissen afgeluisterd. Dat meldt The Guardian op basis van documenten die de krant heeft ingezien. De onthulling komt aan de vooravond van een G8-top in Noord-Ierland. De documenten komen van klokkenluider Edward Snowden. Van politici uit verschillende landen werden computers gehackt en telefoongesprekken afgeluisterd, waaronder delegaties uit Zuid-Afrika en Turkije. Nederland was ook vertegenwoordigd, maar wordt in de stukken die The Guardian heeft gezien niet genoemd. De Tsjechische premier Nečas heeft besloten zijn functie neer te leggen na een spionage- en corruptieschandaal binnen zijn regering. Zijn kabinetschef wordt verdacht van omkoping. Ook zou ze de vrouw van de premier hebben laten bespioneren. De geheime militaire dienst zou van de spionage hebben afgeweten. In eerste instantie weigerde Nečas af te treden, maar nu heeft hij toch bekendgemaakt dat hij morgen opstapt. De Tsjechische coalitie zoekt nu een nieuwe premier die uit de centrumrechtse partij van Nečas zal komen. In de Syrische hoofdstad Damascus is een grote explosie geweest bij een militair vliegveld. Volgens de staatstelevisie was het vliegveld doelwit van terroristen. Het vliegveld is van groot belang voor het regeringsleger. De bevoorrading van het leger verloopt voor een groot deel via dat vliegveld. Ouders die een conflict hebben met de school van hun kind stappen steeds vaker naar de rechter. Dat zegt verzekeraar Achmea. Volgens de grootste rechtsbijstandverzekeraar is het aantal onderwijszaken in 2 jaar tijd met ruim 40% gestegen. De conflicten gaan over een schooladvies, een schorsing of over het gedrag van een kind. Het weer, er trekt bewolking over en de temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Overdag eerst zon, laat in de middag of avond valt er wat regen. Het wordt 21 graden in het noorden en 28 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Heemskerk. Mijn naam is Fred Siebelink. Jazeker, Jantje Roos is nog altijd met reces. En dus is Fred Siebelink zelf weer present. Beeld bij het geluid op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... Die topsalarissen kunnen nog best wel een tandje hoger. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. En dat is genetisch bepaald, dus ben je net van de ene goudzoeker verlost... dan ga je binnen no time samenwonen met de volgende uitvreter... zoals Rafael van der Vaart. Dan ben je dus een ontzettende hardlisser, Johan. Ja, laten we maar even gaan kijken wie er deze week nog meer een echte Jan of Johan zijn geweest. Fred! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan... Of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, we beginnen met Wesley Sneijder. Ja, dat was denk ik een van de mooiste aanvallen van het jaar. Dan kun je nog steeds zien dat ik kan voetballen nog. Ja, vorige week nog door ons persoonlijk genadeloos afgezeken... omdat hij te dik was voor worden voor de aanvoerdersband... en nu direct en inconsequent weer in genade aangenomen... vanwege een weergaloos doelpunt achter het standbeen langs... de belofte dat hij zijn buiken deze zomer weer helemaal gaat aftrainen... en natuurlijk de onverwachte trouw aan zijn werkgever Galatasaray... dat hem eigenlijk al had opgegeven. Nou, Wesley Sneijder is net zo vrolijk weer een echte Jan. Fred de Graaf. De confrontatie tussen de Staten-Generaal aan de ene kant... en de inkomende koning aan de andere kant... Zo ben je voorzitter van de Eerste Kamer en zo staat je complete politieke toekomst op het spel. En waarom? Omdat je royalty TV-hater Geert Wilders geen erebaantje gunt op het feestje van koning Willy. Nee. Dus Fredje maakt gemene zaken met de SGP en Geert kon zijn rockkostuum afbestellen. Helaas kwam het allemaal uit. En zelfs Emiel Roemer wist niet hoe die het had. En hij gilde heel hard om het aftreden van de Graaf. Fred de Graaf is de Johan van de Week. Ja, hoewel jij net vond dat misschien dat wel mevrouw van Miltenburg eigenlijk was. Ja, dat is een onderduiker. Maar ja, of je die nou ook Johan kunt noemen, weet ik niet. Ja, je weet het ook niet helemaal. Het is in ieder geval een vuil zootje. Ah. En wat ook een vuil zootje is... Oh nee, dat is helemaal niet waar. Hassan Rouhani. Nou, Nou, we zullen maar op de mooie blauwe ogen van de kabouter aannemen dat het inderdaad meneer Rouhani was. Velayat el-Fakih, ofwel het voogdijschap van de islamitische geleerden. Zo heet het bestuurssysteem van Iran, dat feitelijk neerkomt op een democratie binnen een dictatuur. En die dictatuur is dan van de opperste geestelijke leider Ali Khamenei en zijn raad van hoeders, die alle zes de kandidaten hebben aangewezen. Die mochten meedoen aan de presidentsverkiezingen van het weekend in Iran. Bent u daar nog? Maar goed, van de zes won dus de meest gematigde kandidaat, die grappig genoeg ook de enige geestelijk onder de deelnemer is. Hassan Rouhani, daar heb je hem dan. Nee. Nou, van Rouhani wordt verwacht dat hij een mildere toon tegen het Westen aan zal slaan, wat trouwens niet uitmaakt, want hij heeft niks te zeggen. Getuigen ook de uitzending van 4000 leden van de Revolutionaire Garde naar Syrië vandaag. Hoe dan ook, Rouhani is dus voor deze keer en weg en lekker beter een echte Jan. Barack Obama. What's happening in Syria is a blemish on the international community generally, and we've got to make sure that we're doing everything we can to protect the Syrian people. Als Assad chemische wapens gebruikt, dan gaat hij over de rode lijn, zo sprak Obama. En wat deed Assad? Chemische wapens gebruiken. Ja. En aangezien loze dreigementen in dit soort situaties dodelijk zijn, moet Obama wat doen. Hij stuurt wapens naar betrouwbare rebellen, voor zover je die kunt onderscheiden van Al-Qaeda. Obama doet wat. En dat kan je niet van iedere westerse leider zeggen. Nu maar hopen dat het goed afloopt. Het zal blijken of hij Jan of Johan was. Ja. Echte Jan, Jan. Ja. Of Johan. Nou, ja. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, zo valt de jingle midden in ons nagesprek. En dat is maar goed ook, want het was verder toch alleen maar ons uitgekomen. Roger Vleugels is... Ja, wat is Roger Vleugels eigenlijk? Laten we erop houden dat hij zich al sinds 1986 specialiseert in het monitoren van veiligheidsdiensten en de transparantie van het openbaar bestuur. Hm. Eén waakhond van hen die ons in de gaten houden en onze hoofdgast van vanavond. Welkom, Roger Vleugels. Hallo. Goed dat je er bent. Dank je. Zullen we even actualiteit een beetje doornemen? Want dat wilde je natuurlijk weer niet, maar dat gaan we toch doen, hè? Ja, dat was een heel erg opstandig al vooraf. Nou, probeer maar. We gaan het proberen. Nou, we riepen het net al, Iran gaat 4000 leden van de revolutionaire garde, dat zijn de elite troepen, daar neem ik aan, naar Syrië sturen. Morsi van Egypte, die juicht een Amerikaanse no-fly zone toe. Het is een beetje een zootje aan het worden, hè? We lijken vol gas naar een regionaal conflict te rossen. En wat weet je er nou van? Nou, het lijkt me een optimaal scenario om iets te laten overkoken. Ja, hè? Ja. Precies. En hoe ver gaat het overkoken, dacht jij? Nou, iets meer Israëlische bombardementsvluchten op wapenopslagplaatsen bijvoorbeeld. Hmm. Ja, waar zijn die wapenopslagplaatsen dan? Denken we dan naar Syrië of gaan we meteen richting Teheran? Nee, in Syrië. Okay. Nee, ze zullen niet per ongeluk de koers kwijtraken. Maar daar kunnen weer anderen een beetje boos over worden. Want de Saoedische belangen in Syrië gaan ook toenemen. Want Saoedi-Arabië vindt dat ze iets meer moeten doen omdat Iranië nu wat meer doet. Obama heeft beloofd wat meer te doen, dus die gaat ook wat meer doen. Die Russen waren al bezig. En de SEALs en de Delta-troepen zijn er al. Dus, och, ja, ja, natuurlijk. Dat? Weet je dat? Ja, die zijn er altijd eerder. Die zijn er al. Als je gaat zeggen, ik ga wat doen, dan zijn die troepen er al. En die gaan wat, zijn aan het kijken wat waar nodig is. Ja, en waar iets kan landen, waar dan die betrouwbare rebellen zijn. En wat dan handige opslagplaatsen zouden kunnen zijn voor munitiedroppings. Dan moeten ook wel radiobakens voor uitgezet worden. Dat doen die mensen nu op de grond. Dus high-tech al neerzetten, denk je? Ja, okay. Om toekomstige operaties te kunnen leiden. Mm-hmm. Zeg maar, denk jij ook dat Obama eigenlijk bitter spijt heeft dat hij een rode lijn in het zand getrokken heeft nu? Ja, maar ik geef ook niet zoveel over die rode lijn. Want zijn voorganger had ook een rode lijn getrokken over massavernietigingswapens. Ja. Die waren er niet. Nee. En nu zie je in de Amerikaanse kritische pers ook van die geluiden komen die ineens gaan twijfelen of dat aantonen van het gebruik van sarin nou wel klopt. Oké, maar je zou toch zeggen, gezien het is nu, wat vreselijk is en centraal moet staan, en dat hebben we dat maar gehad en gezegd, is natuurlijk de verschrikkelijke burgerramp die zich daar voltrekt, hoe die mensen die allemaal maar overlijden en neergeschoten worden aan weerskant. Maar verder zou je toch bijna denken, joh, laat ze lekker hun gang gaan. Dat is wat we al een tijd doen, behalve achter de schermen, want allerlei partijen zijn natuurlijk wel heel actief. Rusland, Iran en Amerika niet te vergeten. Mm. Die zijn achter de schermen wel heel actief. En de Saoedi's waarschijnlijk ook. Maar je weet niet of dat een pannetje is dat gaat overkoken op dat beperkte gebied, of dat het overslaat naar een iets grotere cirkel. Libanon kan instabiel worden. Nou, voor je het weet is Israël er dan bij betrokken, want Israël beschouwt het zuiden van Libanon als zijn voortuin. Iran raakt erbij betrokken. Dan kan Israël ook weer zenuwachtig van worden. En zo kunnen er legitimaties ontstaan. Als Libanon voor een erbij eerste komt, klap van Israël. Ja. Ja. Die zodanig erg is dat het iets meer is dan een Syrisch conflict. En Libanon is nog ingewikkelder. Want daar heb je druzen en christenen. En nog christenen meer verwarring. Die rekent Israël dan bij zich asiel. Zo van die moeten wij beschermen. Okay. De druzen, en er zit Hezbollah er. Nou, Hezbollah. Die zijn nou tijdelijk leuke vriendjes met Iran. Hm. Dus ja, dit is een cocktail met 17 schaakborden wat tegelijk opgespeeld wordt. Ja, en je zou toch zeggen dat het in ieders belang is dan om toch in ieder geval te proberen om nog niet meer lonten in dat kruidvat te steken. En nou is de komst van de grote Satan is altijd een speciale. Als Amerika komt, dan is er weer een gezamenlijke vijand voor iedereen. Ja, maar het hele interessante is dat de grote Satan of zijn vazallen, wij, ja, in den beginnen helemaal niks gedaan hebben. Nee, precies. En toen was het betrekkelijk eenvoudig nog te settelen geweest. Dat bedoel ik. Op de een of andere manier. Dus wat je je afvraagt is, waarom is toen niet ingegrepen en is eigenlijk een hypotheek genomen op het uit de hand lopen wat nu begint te gebeuren? Maar dat vroegen we ons destijds namelijk ook al af. Had dat niet op de weg gelegen van inderdaad bijvoorbeeld Qatar of Saoedi-Arabië of in ieder geval, of voor mij werd Morsi van Egypte, maar iedereen behalve iemand in het Westen? De Arabische wereld was ook niet verenigd. Nee, ja. Nee, ja. En dat loopt onder andere langs geloofslijnen. En ze hadden nog wat naweeën van lenteverschijnselen en zo, waardoor ook alles nog niet zo stabiel was. En dat heeft het toch wel wat ingewikkeld gemaakt. Ja, dus nu? Puinhoop. Wachten en bidden. Wachten op de ontploffing. Ja, nou, gezellig. Daar zie je die aankomen? Ja, ik zie niet hoe dit op een gezellige manier. Hoe krijg je drie van de grote mystery spelers, Rusland, Iran en Amerika, hoe krijg je die nou makkelijk op één lijn? Dat zie ik. Ingewikkeld, hè? Zie ik even niet gebeuren. In ieder geval niet tijdens deze uitzending. Nee, het enige wat kan is voetje achteruit met z'n allen. Stapje voor stapje. Ja, maar als Hezbollah heel zenuwachtig wordt, als Israël heel zenuwachtig wordt, als Saoedi-Arabië heel zenuwachtig wordt, weet je niet wat de stap is. Nee. En of het dan nog in de hand te houden is of beperkt te houden is, ik durf er niks op te zetten. Oké. Okay. Dan gaan we even naar Turkije, want de ontruiming van het... Gesproken over gezellig, stabiele... Ja, Taksimplein, Gazipark. En vandaag was het te zien ook op het nieuws. Verslaggever die in een hotellobby stond. En die zei, mensen komen hier binnenlopen en er zit wat chemisch spul in het spuitwater waarmee de demonstranten werden weggejaagd. Laat Erdogan zijn kaarten zien volgens jou? Want er is ook een demonstratie geweest waar mensen met vlaggen en vaandels weer stonden te juichen natuurlijk. Voor nou ja, kijk, Erdogan is natuurlijk geen democraat. Nee. En die heeft ergens misschien nog wel zijn finest hour. Hmm. Want hij kan nu laten zien dat hij de baas is. Ja, en dat laat hij heel erg duidelijk zien door een goedje in te mengen in de waterkanonnen. Wat denk jij dat het is? Geen idee, maar als dan gezegd wordt, het levert brandwonden op, maar het is ongevaarlijk, dan raak ik de weg kwijt. Want van ongevaarlijke dingen krijg je geen brandwonden. Hij wil gewoon ontzettend duidelijk maken dat hij dat park ontruimd heeft en dat het klaar moet zijn. En dat mensen maar op het referendum moeten gaan vertrouwen. Is hij nou een nieuwe sultan, denk je? Het is in ieder geval iemand die niet aan het hoofd van een democratische regering hoort te staan. Oké. Okay. Nee, maar wij vrezen. Is er überhaupt nog hoop voor die seculiere samenleving? Die natuurlijk ook wel met enige horten en stoten en een ingrijp van het leger en God mag weten wat al niet meer daar tot stand is gekomen. Dat zien we toch eigenlijk alleen maar van kwaad tot erger gaan, of niet? Nou, laten we het dan optimistisch maken. Wat we op het Taksimplein en het park gezien hebben, zijn een paar weken van betrekkelijk kleine optochten. En in die betrekkelijk korte tijd heeft hij nu toch concessies gedaan. Hij zou nooit met de mensen gaan praten, is die gaan doen. Hij zou nooit een concessie doen. Nou, het wordt voorgelegd aan de rechter en er komt een referendum. Vanuit Erdogan gezien zijn dit hele grote stappen. Alleen het begrip democratie, dat is natuurlijk nog mijlenver verwijderd. Ja, ik denk ook eerlijk gezegd, het is een trotkille belangenafweging van, kijk eens naar EU, kijk eens naar internationale betrekkingen, NAVO enzovoort. Nou, ja. Dat hij zich daar meer gelegen aan het liggen, dat hij daar misschien zenuwachtiger van wordt dan van de interne problematiek in Turkije. Hmm. Nou is de positie van Turkije bijvoorbeeld ten opzichte van de EU, tot een aantal jaren terug wou ze er heel graag bij. Ja. Inmiddels zijn ze zelf economisch een redelijke booming business en is die EU wat minder interessant. Maar de diverse fracties binnen de Turkije zijn niet echt op één lijn. Nee. En met name de jongere mensen, die neigen toch naar meer democratie. En daar heeft Erdogan geen boodschap. Staan we trouwens nog met die raketten bij de Turkse grens tegen Syrië? Oh, onze Patriots staan daar. Blijf je wat doen ook zo op die manier? Of wat denk jij? Ik hoorde niemand meer over. Nee, maar in de Duitse pers wel. Oh. Want er staan ook Duitse patriots op een ander stukje. Mm-hmm. En die liggen in de lokale bevolking niet goed. Oh. Er zijn wat conflicten tussen de Turkse bevolking en de Duitse eenheden. Want dat is... Ze hebben een beetje bezwaar tegen de Duitse rol in de EU rondom de crisis. De Turkse bevolking? De Turkse bevolking. Nou, kijk eens even aan. Ja, dat kan. Ik bedoel, dat kunnen ze gelukkig dat nog wel vertellen. Ja. Ja. Goed, nou ja, we pakken wel een paar leuke, gezellige kleine dingen. Nou handen. Ja, dan heb ik er nog één. De stijging van de topinkomens, Roger. Pervers. Smerig, hè? En ook heel erg lullig voor Philips en Shell. Dat de topman van zich gewoon meer verdient. Ja, zeg. Ga je ook verschut, dan is het toch echt zoek. Als echte multinational. Een kabelmaatschappijtje directeur verdient meer als de directeur van de grootste multinational die Nederland heeft. Ja. Interessant, toch? Dan is het toch zoek. Ja, meer of meer wel. Maar ik heb de indruk dat je dit niet helemaal meent. Dat je het eigenlijk wel geest hebt. Ja, als je bij Shell maar tot de 10 miljoen komt en bij Ziggo kom je op 15 miljoen. Dan heb je het goed gedaan, of niet? Ja, dan is het heel goed. Ja, nee, dit is natuurlijk volkomen pervers. Echt waar? Absurd. Ja, want dat zit over in de krant, lees je ook van die berekeningen. Dat iemand, ik geloof dan 174 keer zoveel verdient als de gemiddelde werknemer. Ja, of een jaarsalaris per dag verdient of zoiets. Ja. Bizar, hè? Maar hoe kan het nou maar die mensen hebben een verantwoordelijkheid, hè? Ik ben Ziggo-klant. Mm. En het gaat regelmatig op zwart. Oké, en hoe doe je dat? Het is een storing. Oké. Ja, nee, maar dit gekke is natuurlijk. Iedereen maakt zich daar elke keer weer boos over. En als dit was het eerst sinds 3 jaar dat het weer lukte. Waarom krijgt men daar geen grip op? Ik wil niet zeggen dat je naar de oplossing Spekman moet, hoor. Waarin je zegt van nou, we gaan de werknemers laten meebeslissen over het salaris van hun baas. Ik denk dat Nederland bij uitstek het land is dat daar geen grip op wil hebben. En dat dan wil ik even bij Balkende aansluiten, bij de VOC-mentaliteit. Wij zijn natuurlijk een land van handelaren, van chageraars. En dat betekent dat je oogjes dichtknijpt. Bijvoorbeeld bij landingsrechten op Schiphol ook niet echt gaat controleren wat in die vliegtuigen zit. We chageren en we handelen. Via de handel werken we ons omhoog. Maar dat betekent ook dat je het serieus het grote bedrijfsleven geen strobreed in de weg legt. Inclusief allerlei vazaltoestanden die eromheen horen. Bijvoorbeeld brievenbusfirma's, nou ja. Dat soort dingen, multinationals, salaris. Dan moet je niet. Nieuwe slavernij wordt het wel genoemd, hè? De Afrikaanse landen wederom de verliezers zijn van onze handelaren. Je had de havens, je hebt de Zuidas. En wat er gebeurt, moet je een oogje bij dichtknijpen. En dan krijg je uitwassen van perverse salarissen. En dan krijg je mensen als premier Kok die daar hele harde woorden over gezegd hebben en het daarna zelf gaat vangen. Dat gaat in Nederland niet lukken. Ja, dat was ook een beetje toch wel bizar, want ja. Je zou toch op een gegeven moment denken van er stond ergens in een van de verhalen die ik erover las, stond een opmerking dat een of andere topman, ben even kwijt van wie, die had 100.000 euro extra salaris per jaar gekregen vanwege de gestegen kosten van levensonderhoud in Nederland. Ja. Briljant, toch? Dus dat vind ik wel gaaf. Dat je toch maar zo iemand heeft ook veel meer levensonderhoud dan iemand met een minimumloon. Ja, maar je moet ook een stijl ophouden. Ik zou het toch echt wel knap vinden als het mij zou lukken om een ton meer nodig te hebben om dat aan uit te geven. Omdat 3%, dat is het of zo, inflatie? Ja, is niet sfeer. Nou, dus graaien is een kunst en wij verstaan die kunst. Ja, hier. Dat hartstikke goed. Kosten, precies. Roger, we moeten even stoppen met de actualiteit. Dat is vervelend, maar we hebben iets vreselijk belangrijks. Want voor de derde week op rij hebben we hier onze nieuwe favoriete rubriek. La vie Fred Siebelink, inmiddels een begrip. Staatsbosbeheer is woedend. De wandelende eilanden Rottume Oog en Rottume Plaat die moeten van de Groningse gemeente Eemsmond straatnaambordjes krijgen. Dat is namelijk wettelijk verplicht. Op de eilanden zelf staan vogelwachtershuisjes. Bebrulde en pijprokende mannen en suffe juffrouwen die gaan er soms heen om te wonen en om vogeltjes te bekoekeloeren voor een tijdje. De gemeente Eemsmond, waar de zandbakken onder vallen, is het braafste jongetje van de klas, omdat het verplicht is. Als er gebouwen in ons land staan, dan horen daar straatnamen bij. En dat is de wet. Straten op onbewoonde eilanden. Handig voor de tomtom, de zeehonden, PostNL, watlopers, strandplevieren, ringmakaken, olifanten, professoren, de ANWB, alarmcentrale, buitenuitswezens, TBS, zeemeeuwen en de incidentele pijprokende vogelaar, zou je zeggen. Nou, er komen kamervragen over, want Staatsbosbeheer, de hoede van de eilanden, die heeft een blaffende brief, waf, naar de verantwoordelijke wethouder Bouwman van Eemsmond gestuurd. Zichtbaar genietend vertelde die bouwman op RTV Noord dat hij dit niet ziet als een gevalletje paarse krokodil, maar als handhaven van een bestaande wet. Ik heb ervan genoten. Het kan nog steeds in ons crisisland. Ophef over helemaal niks en tegelijkertijd triest en gekmakend. Maar Voor de namen die op de bordjes komen mag u suggesties doen bij de gemeente Eemsmond. Wel even goed onthouden, van de straatnamencommissies moet u wel dood zijn... of degene die u wilt opgeven dood zijn, behalve Mandela. Het Fred Siebelinkhofje of het Jan Heemskerklaantje is dus volkomen uitgesloten. De bord voor je kop weg is mijn suggestie. Ik ga aan de drank. Hou zee! Ja, Fred. Dat zou je maar gebeuren. Het zou je maar gebeuren. Ik ga ook naar een Waddeneiland morgen. Waar zou je zoals heen? Ja, het is Hilling. Oh. Ik sta op het Oerol Festival, believe it or not. Ben je een act? Nee, ja, ik ben een act. En het grappige was, dus, ik werd eens gevraagd. Hè, en ik zei, ja, natuurlijk kom ik naar het Oerol Festival. Want ik veel, het zal wel ergens in Almere zijn. Godzam op Tess Hilling. Dus ik ben morgen echt een hele werkdag zit ik in de trein. En op allerlei malle boten. En om een half uurtje op te treden. En dan kan ik natuurlijk pas de volgende ochtend terug. Ik ben van veel... Het is wel leuk, hoor. Allemaal rode henna vrouwen die uit, zich, uit hun lichaam beetje, dansen. Ook nog een beetje van mijn leeftijd? Ja, wel van jouw leeftijd. Vooral van jouw leeftijd. Oh, fuck. Ja. Nou, dus het wordt één groot paradijs. Dat wordt een ramp op zich. Nou goed, gaan we, dat, laten we maar iets doen. Ja, leuk, doe maar. Forensic Intelligence Analyst en Legal Advisor. En nog veel meer. Nee, kom op zich, werk je dus even rustig doorheen. Legal Advisor, Lecturer, FOIA, publisher of the Fringe journals. Niet van de straat, onze hoofdgast. En we gaan nu vragen wat hij doet. Roger, wat doe je in godsnaam, man? Wat is dat? Wat is dat allemaal? Ik volg een beetje wat inlichtingendiensten doen. En volg een beetje, zeg je. En dat zeg je met een grote glimlach. Dit vanaf 1986 is dat een... Telkens begint jouw carrière als bij het toverslag in 1986. Er zal daarvoor ook van alles gebeurd zijn. Maar was er iets in 1986 wat jou triggerde en zei... Nou is het uit. Nou, tot die tijd zat ik in de vredesbeweging. In radicale delen van de vredesbeweging. Toen besloot ik begin een bureau. Mm-hmm. En ik ga werk maken. Voor mensen die dat niet meer weten. Hoe kun je een radicaal vredesbeweging hebben? Door bijvoorbeeld niet te gaan zitten vertrouwen op... De Amerikanen en de Russen gaan wel onderhandelen en dan komt het wel goed. En die zorgen goed voor ons. Maar bijvoorbeeld op het standpunt te gaan zitten... de wapens gewoon de wereld uit te beginnen uit Nederland. Dus wat bij Volkel, dat toen heb jij... Had je... In de tijd van... Ik heb op Volkel wel rondgewandeld, okay. Ja. En terecht dus, blijkbaar. Ja. Maar geweldloos neem ik toe aan. Ja. Ja, prima. Nee, dat is wat mensen niet denken dat die kant doet. Goed, ik weet het nog wel, maar het is... Gewoon de vredesbeweging. 86, de vredesbeweging. Toen begon je... En toen begon ik mijn brood en toen dacht ik... ik ga die analyses die ik maakte voor de vredesbeweging... voor Kamerleden en zo, daar ga ik gewoon mijn werk van maken. Ik ga er ook een beetje les over geven. En ik ga inlichtingdiensten volgen. En toch even daarvoor... Had je gestudeerd? Of iets? Ja, ik heb scheikunde gestudeerd, sociologie gestudeerd... maar dat is niet zo belangrijk. Nee, nou ja, god, ja, ik vind het leuk om te weten. Niet afgemaakt, dus geen zorgen. Maakt er niet uit. Nee, goed, oké. Okay. Dus, maar goed, ja, nee, omdat je ook ik dacht misschien wel rechten, want je komt natuurlijk toch in een redelijk juridisch soort van ding terecht. Daar kwam ik vrij snel in. Ik deed dat onderzoek en ik ontdekte van, ja, die stukken zijn wel heel erg moeilijk te pakken te krijgen, want ze doen wel heel erg geheimzinnig rondom defensie en militaire doctrines en de NAVO en dat soort zaken. En zeker rondom intelligence. En toen ontdekte ik dat er een wet is waarmee je die informatie boven tafel zou kunnen procederen. De wet openbaarheid van bestuur. Ik ontdekte nog wat, dat niemand in Nederland die wet gebruikte... en er ook niet van hield en zo. En toen ben ik eigenwijs als ik ben... me mag een beetje in die wet gaan verdiepen. En, wie heeft dat ooit bedacht, die wet? Die is in heel veel westerse landen... zo'n beetje als nasleep van de jaren 60, die democratiseringsbeweging... Open, is dat begonnen. Ja, ja. De Angelsaksische landen, de Scandinavische landen... hebben allemaal zo rondom de jaren eind jaren 60... tot zo begin jaren 80 zo'n wet gekregen. Okay. Wij in 1980... En de eerste 10 jaar is die in Nederland zo goed als niet gebruikt. Er zijn iets van 200-300 verzoeken geweest... waarvan 2/3 van 1 journalist van NRC Handelsblad. Dat begin jaren 80 gebeurde, stond Nederland toch ook redelijk op zijn achterste. Ja, nou, ik ben dan ongeveer midden jaren 80 begonnen. En ik kende die wet niet, je hoorde er ook niks van. Nee. Hij werd hier niet gebruikt. Mm-hmm. Alleen José Torkens van NRC Handelsblad gebruikte hem. Verder bijna niemand. Nee. Eind jaren 80, begin jaren 90 ben ik me in die wet gaan verdiepen... en ben ik gaan werken als... ik ben geen advocaat, maar ik treed op als advocaat... in zaken voor mijn cliënten, en dat zijn persorganen... om dingen boven tafel te procederen. Dus ze bellen jou op en dan zeggen ze... we hebben dit en dat, en dan wil je dat eens even... We willen eens even iets weten over medische missers... over hoe zit het met het verhogen van de dijken... onkostenvergoedingen, malversaties, snoepreisjes naar links en rechts... Noem maar een onderwerp. En dat kun je boven tafel trekken. En dan kun je over gaan procederen via de wet. En dan krijg je na heel veel tegenwerking uiteindelijk die documenten... in meer dan de helft van de gevallen boven tafel. Procedeer je via mail of zit je constant in een rechtbank? Dat heeft stapjes. Okay. Eerst vraag je het in een brief. En dan ga je in bezwaar, dan ga je naar het ministerie toe. Daarna ga je in beroep en dat is dan bij de rechtbank. Maar dan ben je al anderhalf jaar bezig. Okay. Zo lang duurt dat. En daarna kun je nog naar de Raad van State. Dat is onze hoogste rechtbank. Hoogste rechtbank. Ja. Maar dat is eigenlijk een. Nog even één stapje terug. Want ik heb toch al de indruk die WOP, dat iets is wat eigenlijk pas heel recent. In ieder geval iets wordt wat waar journalisten RTL heeft de laatste tijd regelmatig gebruik van gemaakt. Nogal luidruchtig. En ineens komen alle. Maar dat is dan het feit dat het nu zo opvalt, betekent haast wel dat jouw werk ook nog steeds grotendeels onopgemerkt is gebleven, eigenlijk. Nou. Het is pas echt van de grond gekomen in Nederland in de loop van de jaren 90. Voor Nederlandse begrippen, dan even wat getallen. Toen waren er ongeveer 1000 zaken per jaar op landelijk niveau. Dus bij ministeries. En zo eind jaren 90. Dingen, nog even en nu zijn dingen, dat er 2000. Oké, maar wat voor dingen hebben we het dan over? Je zegt dan niet bijna alles, maar roep eens wat dingen waar je nou heel vaak tegen aan botst. Wat zijn dat? Besluiten van de ministerraad kan het zijn. Dingen rondom privatisering van overheidsorganen. De werkzaamheid. Het controleren van de voedsel- en warenautoriteit. Oh, okay. Bijvoorbeeld. Op restgifstoffen in voedsel. Het zijn allemaal dingen die dus de overheid doet. En de overheid ergens heeft gerapporteerd. Want zo is de overheid nou eenmaal. Alleen, ze zijn niet echt heel scheutig met het vrijelijk distribueren van die informatie. Nou, neem nou bijvoorbeeld rondom horeca recent een zaak. Dan wordt er geconstateerd dat bijvoorbeeld 50 restauranten dermate vervuild zijn dat ze gesloten moeten worden. Dan is punt 1 dat ze dat niet doen. Mm-hmm. Of pas met heel veel vertraging. De inspectie doet dat niet. Nee, oké. Okay. En punt 2, het wordt niet openbaar gemaakt. Dus de inspectie die waakt voor onze voedselveiligheid, weet dat het op een plek niet pluis is. Ja. Laat die winkel gewoon open en wij gaan daar gezellig zitten eten. Hoe kan dat nou? Hoe is dat dan mogelijk? Een stekende vraag. Maar vooral ook, waarom? Omdat, en dat geldt voor de inspectie gezondheidszorg, dat geldt voor de voedsel- en warenautoriteit, omdat die een beetje de weg kwijt zijn. En daarom is die WOP wel handig. Mm-hmm. Want daardoor worden dingen openbaar en worden ze weer bij de les gehouden. Want hun primaire taak is natuurlijk zorgen voor de belangen van de consument. Dat is toch raar, hoe je de veiligheid in ziekenhuizen. Ja, maar jij zo'n voorbeeld van jou. Je houdt dit voorbeeld inderdaad vast. Goed punt, Fred. We hebben een restaurant, Grieks restaurant Siebelink in Utrecht. En dat is dus, de voedselautoriteit komt langs. Nou, het één grote vuile schimmelbende, beyond all repair. Siebelink moet stoppen met die hut. Dat doet hij niet. Dat zien we wel. De inspectie vraagt er ook niet naar. De inspectie vertelt ons ook niet dat we een verschrikkelijke ziekte kunnen krijgen als we ook maar eens een vlaakje bij Fred eten. Waarom niet? Nou, de inspectie doet, overigens heet formeel de Voedsel- en Warenautoriteit, doet wel wat. Ze gaat. Bellen ze mij op. Ze gaat Siebelink aanschrijven. Ja. En dan is Siebelink het er niet mee eens. Nee. En dan komt er een heleboel papieren en eventueel procedures. Maar intussen is die toko open. Ja. En weten wij het niet en gaan we dus gezellig bij Siebelink eten. Oké, okay, dat is duidelijk. Dus er is traagheid. De mensen denken, de procedures moeten gevolgd. En dus typisch ambtenarij, tot zover alles duidelijk. En ik blijf open. En hij blijft open en ondertussen sterven zoals witjes in Utrecht. Maar goed, maakt niet uit. Wel lekker. Er zit nog iets achteraan. Hoe kom jij daar dan in? Want je weet dus van niks. Want het is niet openbaar. Dus je gaat niet zoeken als een wilde naar iets wat je niet weet. Je gaat niet zeggen, nou, misschien is er wel iets aan de hand met het restaurant van Siebelink, dus laat ik maar. Nou, dat verloopt altijd volgens hetzelfde patroon. Je vraagt dan gewoon alle keuringsrapporten van alle restaurants. En die krijg je dan gedeeltelijk. En in ieder geval zonder de namen van die restaurants. Okay. Dus dan krijg je het idiote dat je dus niet krijgt dat het restaurant Siebelink niet deugt. Maar een restaurant. En dan moeten we nog vechten om Utrecht. Nee, joh. Oké, dus stel je voor, jouw klant zou dan iemand kunnen zijn die zegt, ik doe onderzoek naar de staat van de restaurants in Nederland en ik wil die hele kleren zo hebben, want het is openbaarheid bestuur, voedsel- en warenautoriteit, die doet dat voor mij, ik wil het weten. En dan krijg jij enorme moeilijkheden om die verschuldigd te bepalen. Zo werkt dat. Okay. En zo werkt dat dus ook bij ziekenhuizen. En dan krijg je bijvoorbeeld als argument, ja, maar in ons ziekenhuis zijn meer sterfgevallen omdat wij gespecialiseerd zijn in ziektes met een hogere mortaliteit. En dan komen wij vertekend eruit en dan gaat het volk denken dat wij slecht zijn. Kortom, de angst om dat vertrouwen te verliezen wordt verdoezeld. Maar wie verdoezelt wat? En wanneer komen mensen bij jou terecht om dit te vragen? Bij dat soort inspecties hebben journalisten wel het idee, die inspecties inspecteren voor het volk. Ja. Dus dat hoort in principe openbaar te zijn. Roger vraagt dus voor ons op. En dan vraag ik de inspectiebevindingen over 2012 van horeca of van middelbaar onderwijs. Ziekenhuizen. Of van wat dan ook, ja. Ziekenhuizen. Hey Roosje, en er was Jan bij me komen eten bij restaurant Siebelink. En er staat er in jouw rapport, een restaurant, eventueel in Utrecht, is niet zo goed. Waar kun je daar mee? Want, kun je niks mee? Niks. Dus ga jij door? Ik ja, hallo, dit is geen openbaar bestuur. Nou, en je ziet dat er dan breukjes in zijn. Ja. Bijvoorbeeld bij scholen wordt het nu met naam verstrekt. Oké, oké. Bij ziekenhuizen is het gevecht nu om boven het niveau van regio te komen, naar de naam toe. Oké. Bij restaurants schijnen ze nu op de lijn te gaan zitten dat binnenkort mogelijk de notoire overtreders wel bekend gaan worden. Ja, dus als Siebelink een aantal keren gepakt is, dan wel. Aha. Dus de eerste keer ga je nog vrij uit. Aha. Dan mag je mij nog vergiftigen. Ja. Maar als je het nou 3 keer gedaan hebt, ik leef nog steeds, dan gaat jouw naam. En toch nog een vraag. Ik weet het antwoord denk ik al. Maar waarom is dit zo? Is het eigenlijk zo dat de ambtenarij altijd andere belangen laat prevaleren dan de directe belangen van de burger? Ja. Het heeft te maken met dat soort inspecties te dicht bij economische belangen zitten in hun denkgoed. Te veel vanuit het bedrijfsleven. Zit echt in je hoofd in die VOC-mentaliteit, de handelaren. Ja, dat zit echt heel. Ja, als je hier met die inspecties, en ik procedeer dus zowat op wekelijkse basis tegen die dingen. Als je met ze spreekt, dan zie je ook een totaal andere state of mind dan bijvoorbeeld in Engeland. Want de meeste dingen waar we tot nu toe over gesproken hebben, staan gewoon real-time op Engelse sites actief openbaar. Nog sterker, in New York heb je apps. Dan kun je intikken, ik loop nou door een straat. Ik wil Grieks eten op minder dan 50 meter van waar ik sta. Mm-hmm. Doe me even de keuringsrapporten erbij. En dan krijg je 3 Griekse restaurants, die was het beste. Nou ja, real-time. Ik vind het dus niet raar. Ik zou zeggen, daar hebben we die mensen voor. Dan doet een inspectie waar die voor is, namelijk controleren. En het is toch bijna nooit zo, lijkt me dat. Maar goed, dit is bijna geen vragen meer, maar stelling nemen. Maar goed, het kan toch niet zo zijn dat er enig ander belang, het belang van de consument, ontstijgt? In mijn jargon wees advocaat van de duivel. In mijn jargon heet dat dan dat het onevenredig nadeel voor het restaurant oplevert. En dan kan die leuk worden, alleen je hebt er niet zoveel aan. Kom je bij de rechter. En die zegt dan, nou, dat is geen onevenredig nadeel. Dat is een evenredig nadeel. Want dat restaurant is slecht en heeft recht op nadeel. En dan win je bij de rechter en dan gaan ze in beroep. En dan wordt het weer Raad van State. Maar wat zit daar dan? Is dat dan een vuil spel? Bedrijfsbelang. Ja, maar dan heeft die ware autoriteit er verder geen donder mee te maken. Die loopt toch ook door Utrecht en die ziet die walm uit het hok van Siebelink komen. Het is ook niet uit te leggen. Het is ook een heel mooi voorbeeld is. Ik krijg echt zo'n vieze kokken. Boy Bensdorp van vroeger. Het wordt steeds erger. Ja. Pesticiden in voedsel. Ja. Dat is helemaal lachwekkend. Je wil natuurlijk weten of je, als jij sla koopt of sinaasappelen, of daar nog bestrijdingsmiddelen zeker, op zitten. Ja, dat lijkt me dan wil je dus weten wat ligt in welke supermarkt. Ja, ja. Je mag het in Nederland weten bij de invoer en op groothandelsniveau. Maar in die ene groothandel kopen 20 verschillende supermarkten en dan weet je dus nog niet waar ze terechtkomen. Opmerkelijk. Terwijl je iets hebt van, ik wil sowieso geen pesticiden in mijn vreet. Lijkt me niet wenselijk. Vervolgens gaan ze ook nog met de cijfertjes goochelen. Want heel veel van die pesticiden heb je pesticide A, die zit zoveel onder norm. B zit iets anders onder norm. C zit. Maar dan is er wetenschappelijke literatuur. Ja. Als A, B en C er tegelijk in zitten, dan versterken ze elkaar. God, ja, dan hebben ze dan weer geen boodschap aan. We zijn er nog lang niet klaar. We praten zo even verder, Roger. Want dit programma reikt hoogtepunten aan elkaar. En dit is echt het allerhoogste hoogtepunt. Dit is ons supergeheime radiospel. 1 quote. 3 nieuwsfeiten. Ja. Het echte Jannen radiospel. Nou, zal ik het nog één keertje uitleggen dan? In het citaat dat je straks gaat horen zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. En de vraag is natuurlijk welke 3. Bel 0800-1121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het enige, unieke, echte, geweldige, enige, echte Jannen shirt. Ja, kom met het spel. Vanaf maandag gaan de leerlingen van Facebook en Microsoft opnieuw examen doen. Zoals gezegd, iets waar velen geen rekening mee hadden gehouden. 0800-1121. Ja, het is gratis. Ja, bel maar, zou ik zeggen. Hartstikke mooi. Zullen we hem nog één keer doen? Ja. Vanaf maandag gaan de leerlingen van Facebook en Microsoft opnieuw examen doen. Zoals gezegd, iets waar velen geen rekening mee hadden gehouden. Nou, ik vind hem makkelijk. Hij is ook beroerd geplakt vandaag. We gaan eens kijken of Mark het ook door heeft. Mark, ben je daar? Ja, met Mark. Hallo, Mark. Hallo. Het eerste, het is sowieso de examenfraude. Ja, klopt. Dat klopt. En dan nog even iets. Vroeger toen ik altijd spelletjes speelde, waren spelletjes leuk. En ja, dit is dus echt gewoon niet leuk. En het is ook helemaal niet interactief. Het is echt gewoon een klerenspel. Ja, volledig gelijk. Wat wil je verder nog kwijt? De andere twee antwoorden misschien. Ja, ja, kom maar. Ja, wat voor plaatje ga je zo meteen draaien? God allemachtig. Het zit al een leuke. Je weet het niet. Mark, we hebben hier geen tijd voor. Ja, sorry, we gaan even verder. Tot ziens. Hoi. Peter. Oh, Harm. We gaan naar Harm. Harm. Harm. Ja, Heemskerk, zelfs met, zonder Jan Roos ben je nog meer verschrikkelijk dan ooit. En je bent echt een zeer overschatte presentator. En bij lunch ben je nog op harder, maar je bent echt verschrikkelijk. Oh, dankjewel. Ja. Nou, heb je ook het antwoorden op de... Succes door Rob Stenders vroeger, hè? Ja, ja, ja. Nog steeds, hoor. Heemskerk, je bent een verschrikking. Ja, dankjewel. Overschat en lelijk ook. Ja, dankjewel. Tot ziens. Nou, ja, ik hou van haters. De rest mag ook luisteren. Ja, ik zeg alleen, doe dat even op het moment dat het ervoor geëigend is. Want we proberen hier een radiospel af te werken, zodat we verder kunnen met ons leven. Tegen twee, hè? Hebben we de lijnen open. Daarom. Yesim. Hallo, ja, ik vind het echt onzin, man, dat ze zeggen dat John Heemskerk lelijk is. Hij is helemaal niet lelijk. Dankjewel, ik vind mezelf ook reuze aantrekkelijk. Dank je. Heb je ook antwoorden op de vraag? Nee, ik wil even zeggen, wanneer komt die kankerflik van een Jan Roos terug? Dat weet echt niemand, joh. Dat kan. Ik heb echt appeltje met deze man schillen hoe hij over Marokkanen praat, man. Oké. Echt waar, is het zo? Nou, dan moet je even wachten nog een paar weken. Je zit in de tent, zit hij nu? Hij moet naar mijn huis komen. Hij moet naar mijn buurt komen in een Schilderswijk. Als je gaat barbecuen met hem, is hij wel licht bereid om naar je toe te komen. Ja, waarschijnlijk wel. Als je een beetje kan barbecuen, dan komt hij wel. Hé, hey, maar je ziet hartstikke bedankt voor het inbellen. Maar het ging even om het radiospel, dus we gaan weer even door, hè. Het is weer zo'n avond. Nou, twee weken ging het spel van... Ik hou van spelletjes. Ging fantastisch. Jij houdt van spelletjes, maar ik zei ook... Houd ons op dat rotspel een keer. Paul, ben je daar? Hey, echt Jan. Hey, echt Paul. Hey. Ik wil de antwoorden even geven. Ja, heel graag. Want het duurt allemaal veel. Ja, dankjewel. Mijn leidje ons uit de leiding wil verlossen. We houden van je. Examenfraude van de Islamitische School in Rotterdam. Ja. De NSE. Ja, gestolen. Ja, precies. Hartstikke goed. En je bedoelt natuurlijk ook de presidentsverkiezingen in Iran. En de presidentsverkiezingen in Iran. Ja, hartstikke goed. Nou, ik denk dat we dat verder geen tijd verspillen. Super goed gedaan. We geven je terug aan de kabouter. Paul, dankjewel. Misschien tot later. En wij gaan weer verder met ons leven. Hoi, hoi. Deze muziek, denk ik... Nee, dat is geen muziek. Nee. Er is iets anders aan de hand. Kom maar. Zijn zoon Jejoen werd onder valse voorwenselen geronseld door jihadisten... en zit nu al maanden... tegen zijn wil in een villa in Syrië. Aldus Dimitri Bontink, die destijds al zijn verhaal deed bij de echte Janne. Inmiddels zijn we een vruchteloze bevrijdingspoging verder. En er staat het water de wanhopige vader aan de lippen. Een hele goede nacht, Dimitri Bontink. Goedenacht. Hallo. Altijd leuk om mensen uit Nederland te horen. Ja, meneer Bontink. Ja. En ook leuk om u te horen. Het is alweer twee maandjes geleden. Er is van alles gebeurd. Daar gaan we het even uitgebreid over hebben. Maar eventjes, de vraag die mij het eerst voor ogen kwam... bent u nou wel of niet bij de minister van Binnenlandse Zaken... Joël Milket geweest deze week? Een zeer goede vraag. We hebben een oproep gedaan via de media. Dus alle getroffen ouders. Enkel de ouders die bereid waren om in de openbaarheid te treden. Hoeveel zijn dat er, Dimitri? Het is een spijtige vaststelling dat het eigenlijk maar 6 families zijn. Oei. Want het gaat dan tot over tussen de 300 en 400 Belgische jihadstrijders die in Syrië actief zijn. Ja. En dat komt omdat de meeste ouders bang zijn om in de openbare te treden. Dat zijn natuurlijk islamitische ouders, toch? Neem ik aan. En de grotendeels is inderdaad islamitische ouders. En ze zijn ook bang voor represailles van Shahira. Dat is de grote reden eigenlijk. Maar goed, dus geen bezoek aan Joël Milket. Ik begrijp het al. Wel... Joël, de oproep van de media heeft gehoor gekregen en er was even beslist om allemaal samen in groep te ontvangen te worden. Maar uiteindelijk heeft Joël Milket, minister van Binnenlandse Zaken, beslist om elke ouder individueel te ontvangen. En dat betekent ook dat zij elk dossier individueel ter harte gaat nemen, omdat ook elk dossier anders is. En ik kan u nu al meedelen dat zij al 3 ouders heeft ontmoet en gezien. En ik sta deze week, de komende week, op de agenda. Hartstikke goed. En de regering heeft ook een soort... heeft de regering niet een soort taskforce ingericht ook in België? Ja, hè? Wel, inderdaad. Dus er is in België een taskforce opgericht. En wat houdt die taskforce eigenlijk in? Dat houdt in dat daar verschillende overheidsdiensten in zitten. Het kabinet van Binnenlandse Zaken. Ja. Het kabinet van Buitenlandse Zaken, het kabinet van Justitie, het kabinet van de Staatsveiligheid, het kabinet van Sociale Zaken. Maar doen ze al wat, meneer Bontink? Dat klinkt allemaal heel indrukwekkend, maar is er al wat gebeurd? Ja, Nee, er is tot op heden eigenlijk nog geen concrete... Waarom niet? Hoe kan dat nou? Wel, ja, is voor mij ook een zeer grote vraag. Omdat ik nog steeds van oordeel ben dat het een theekransje is eigenlijk, een onderhandje. Mm-hmm. Anderzijds is het ook een soort van werkgroep om te bestuderen, om te bekijken van hoe gaan de jongeren terugkomen, hoe moeten we de jongeren begeleiden. Misschien hoort u het van de week dan. Ja. Wel, deze week. Wel, ja. Ik kan u alleen maar bevestigen dat u dus deze week officieel een uitnodiging hebt. Oké, goed. Op het kabinet bij mij en los van dat ook bij Buitenlandse Zaken. Oh, dus goed. Ik kan alleen maar toejuichen. Dimitri, u bent op zeker moment bent u naar Syrië vertrokken. Dat is een beetje onder het motto van als niemand dan iets vermijdt, dan ga ik zelf wel. Vertel eens in kort uw relaas, hoe is dat gegaan? God, dat is een zeer grote missie geweest. Ik heb dus een oproep gedaan naar de media toe, omdat ook de media het enige kanaal was die de problematiek aankaart. Die ook de problematiek aankaart van de radicalisatie van jongeren wereldwijd. Ja. En de media was ook het enige kanaal die bereid was om hulp te bieden. Dus het is een betreurende vaststelling dat onze eigen overheid een vader in de steek laat. Uit het Westen. Laten we naar Syrië gaan, Dimitri, toen je aankwam. Met wie heb je contact opgenomen? En met hoe ga naar welke stad moet je dan toe om naar je zoon Jeroen te zoeken? Met wie heb je contact gehad? Ja, ik heb nog steeds contacten op het terrein. Oh. Ik ken de treinen en zeilen en ik heb mijn ervaring op het terrein in Syrië. Ik heb heel veel contacten opgebouwd, dat klopt. Met wie? Ik heb contacten gekregen van journalisten, Rudy Franks. Daar ben ik heel dankbaar voor, want die heeft heel mooie schitterende contacten op het terrein daar. En een goede vraag dat is toch, wel, een van die collega's journalisten van EOS had juist het noorden van Aleppo eigenlijk. Dus is dat eigenlijk juist, maar... U heeft hem gevonden, hè? Is het niet? Zo goed als, ja. Ja. Dus ik las ergens dat u tot op 3 meter bent geweest. Dat klopt. Maar het is een betreurende vaststelling, een spijtige vaststelling, dat die radicale leiders het niet toestaan dat een vader uit het Westen zich naar oorlogsgebied begeeft om zijn zoon te zien. Dat bewijst nogmaals dat die jongeren geïsoleerd zijn. Dus barbaarse technieken die radicalen toepassen. Ja. En ik heb in ook dikwijls geïnterpreteerd en de vraag gesteld, ja, waarom niet? Toon mij in de Koran waar het respect is voor een vader. Want in het Koran staat dat een moslim respect moet hebben voor zijn ouders. En die radicalen willen gewoon niet mee te praten. Zeiden tegen mij van, ja, als je zoon je gaat zien, dan gaat hij emotioneel worden, gaat hij mee terug naar huis willen. En dat willen ze hier nou net juist niet. Die radicalen, want ze willen dat die jongeren daar een jihad voor een jihad strijden. Dus dat we gewoon met te praten met die radicale leiders. Er zijn ook mensen die zeggen, meneer Bontink, dat uw zoon gewoon niet wil, terug wil en u niet wil zien. Wat vindt u van die berichten? Nee, dat is propaganda. Die radicale leiders zeiden dat ook op het terrein. Wel, dat is gewoon een barbaarse tactiek om mij af te wimpelen. Ja, ja. Om mij gewoon af te wimpelen, uiteraard. Dat is gewoon een barbarische tactiek, een barbaarse tactiek om mij gewoon af te wimpelen, om mij gewoon terug naar huis te sturen. En uw zoon dan, had hij dat niet al aan contact kunnen opnemen via een mobieltje of via wat dan ook? Nee, want ik heb vastgesteld in die trainingskampen en geloof mij vrij, ik ben in totaal 36 dagen actief op het terrein geweest in Syrië. Ik ben daar in trainingskampen geweest en dat is een spijtige vaststelling om te zien dat de jongeren daar volledig geïsoleerd zijn van de wereld, van hun familie, van de buitenwereld. Ja, achter tralies, geen gsm's. Geen internetverbinding, dus totaal niets. Dus die radicalen isoleren die jongeren bewust van de wereld. Ja, dat geloven we best. En ondertussen er zijn collega's uit het Midden-Oosten die barbaarse tactieken ook bevestigen. Dus we zijn helemaal niet alleen. Wij nemen onmiddellijk aan dat u daar gelijk in heeft. Er is inmiddels overigens, een beetje een onsmakelijk verhaal, maar een onthoofdingsfilm, zoals dat zo mooi heet, in omloop, waarop Nederlands met Vlaams accent wordt gesproken. Kennelijk is niet iedereen daar onvrijwillig uit Vlaanderen. Nee, klopt. Ik heb dat filmpje bekeken. Ik heb dat meerdere malen bekeken. En ik heb onmiddellijk vastgesteld aan het accent te horen dat het een accent is uit Vilvoorde. En dan een andere stemmen, Franstalig uit het Brusselse. Nu, enerzijds dat doet mij niets, want ik ben getuige geweest op het terrein van meegehuwelde alle van het regime van Assad dan dit filmpje. Dus eigenlijk, dit filmpje is een pauwskil in vergelijking met de gehuwelde alle van het regime van Assad. Want u mag niet vergeten, meneer de moderator, er zijn per maand ongeveer gemiddeld 5000 onschuldige mensen die vermoord worden. Ja. Onschuldige mensen door het regime van Assad. Ja. En die gruwel, die zich schuldig maken aan gruwelpraktijken die de mensenrechten niet respecteren, baby's, kinderen, ouderen, onschuldige mensen vermoorden. Dus dat filmpje is een pulskind. En anderzijds, dat filmpje, dat is zeker en vast een soldaat van Assad. En het is een nationale sport in Syrië om van de rebellen een soldaat van Assad te kunnen te pakken te krijgen. En dan gaat men triomferen. Een soort van een onthoofding, spul, het hoofd, jachttrofee eigenlijk. Ik laat zien, voilà, kijk, wij hebben hier een soldaat van Assad kunnen onthoofden. Maar nogmaals, enerzijds is het een pulskillige vergelijking met de gruwelaren van het regime van Assad. En anderzijds is het een spijtige vaststelling natuurlijk dat die op de achtergrond Vlaamse stemmen hoort. Wat vindt u? Ja, we gaan natuurlijk niet treden in gelijk of ongelijk zo'n gecompliceerd conflict met z'n allen. Maar wat vindt u dat de Vlaamse regering straks moet doen met mensen die terugkomen uit een vreemde en daar voor een vreemde mogelijkheid feitelijk hebben gestreden? Het belangrijkste is stop met de stigmatisatie van die jongeren, want die jongeren zijn slachtoffers. Die jongeren zijn slachtoffers van radicale oorlogsvlaag. Nou. Van radicale internationale netwerken. Weet je het zeker? Want je hebt Dimitri nog niet gesproken. Dat weet ik zeker, want mijn ervaring op het terrein leidt mij, en ik kan nog verder dan dit. In geval van dat die jongeren terugkeren of worden opgepakt, die gaan nooit verklaringen afleggen tegen hun leiders. Die gaan nooit verklaringen afleggen tegen hun oorlogsvlaag. Nooit. Omdat ze zodanig geïndoctrineerd zijn in naam van het geloof dat ze daar allemaal vrijwillig zouden zitten. Ja, maar dan. En dat is een heel spijtige zaak. Die radicale rondslaafs, nogmaals, die geleid worden, net wat je vanuit Qatar en de Golfstaten en Saudi-Arabië, die openlijk oproepen wereldwijd. Ja. Maar Dimitri, als dat soort... De islamitisering, de Arabische lente, de islamitisering in opmars wereldwijd, dat is een ernstig probleem. Maar wat Jan vroeg, van als die jongens terugkomen, die gaan niet in een klasje zitten en die worden weer gezellige burgers, want die hebben de nodige dingen uitgevreten. Of ze vrijwillig of onvrijwillig hebben gedaan. Wat moeten we met die jongens, Dimitri? Nee, want enerzijds begrijp ik perfect de frustraties van... mensen met een sociaal rechtvaardigheidsgevoel, freedom fighters, die strijden tegen een regime. Strijden tegen een regime is wereldwijd legitiem. Oh. En het belangrijkste, de grote vraag is nu to the point, als de jongeren terugkeren, wat dan? Wel, het belangrijkste is dat de jongeren een sociaal opvangsysteem, opvangnetwerk hebben. Maar waar dan, Dimitri? Wel, dat is een taak van de overheid. Oh. Dat is een taak van de overheid om te bestuderen. En dat is ook een van de taken van de Belgische taskforce die in het leven geroepen is. Daarvoor een soort van werkgroep om te bekijken. Okay. Hoe kunnen we die jongeren opvangen? Hoe kunnen we die een sociaal, vooral sociaal, opvangnetwerk... Dimitri Bontink, uw mildheid siert u. Wat heeft u nog te zeggen tegen de mensen die uw zoon vasthouden? Wel, ik weet dat die groeperingen sterker zijn dan gelijk wie. Dat die macht hebben. En ik begrijp die groeperingen. Ik begrijp ook perfect waarom dat die strijden tegen het regime. Ik heb er alle respect en begrip voor. Maar ik heb liefde voor mijn zoon en mijn zoon heeft liefde voor mij. En ik hoop dat ik ooit mijn zoon kan terugzien. Want wij hebben ons beste kind niet opgevoed om te eindigen als martelaar. Nee. In Syrië op zijn 18 jaar. Maar Dimitri, zie je hem nou min of meer als vrijheidsstrijder, maar dan toevallig wat jou niet goed uitkomt? Hoe zie je dat nou? Ja, dat is de pro-contra eigenlijk. Enerzijds zijn de jongeren slachtoffers, want die zijn gebruikt. Nee, maar ik vroeg je of je vindt dat hij vrijheidsstrijder is. Ja, anderzijds zijn ze vrijheidsstrijders allemaal, want ze strijden tegen een regime. Dus ik ben zelf getuige geweest in Syrië op het terrein van de gruweldaden van het regime van Assad. Ja. Dus, maar denk je, die jongens zijn ook geen liefjes meer, zei je ook weer. Dus, hè? U zegt? Die jongens uit België zijn ook geen liefjes meer natuurlijk, als we dat mogen geloven. Geen liefjes. Nee. Ja, maar u moet begrijpen, als radicalen druk uitoefenen en jongeren isoleren van de wereld, van hun eigen ouders. Dus bewust de jongeren onder druk zetten en isoleren en gebruiken om te strijden in naam van het geloof. Dan... De jongens zijn slachtoffers. Slachtoffers. De jongens zijn slachtoffers. Dimitri Bontek, het is ons volledig duidelijk. Dank voor uw tijd. Graag gedaan. Goed, tot ziens. Echte Janne. Ja. Het is me wat met meneer Bontink en zijn zoon. Ik zou er toch niet graag in zijn positie zitten. Ingewikkeld. We hebben hier nog steeds AIVD en WOP-watcher Roger Vleugels. En die vindt, dat is wel duidelijk dat we moeten uitkijken met de overheid. En legt nog eventjes verder uit waarom. En ik vergat nog bijna te vragen. Ombudsman Brenninkmeijer vindt laatst dat de WOP maar helemaal moet worden afgeschaft. En alles een boelijn geflikkerd moet worden wat de overheid doet. Behalve dan de geheime dingen dan. Nou, leuk toch? Ja, leuk naïef. Nou, de man is een beetje slachtoffer geworden van zijn eigen grap. Er is de laatste tijd vrij veel nieuws over de WOP, omdat er gewerkt wordt aan een nieuwe WOP. GroenLinks is daarmee bezig. Het ligt bij de Raad van State. En Plaswerk gaat dat op zekere hoogte steunen. Dus er bestaat een kans dat er een nieuwe WOP komt. In de hoorzittingen daaromheen is ook hij gevraagd. En zijn stelling was daar heel krachtig. Mm-hmm. De huidige WOP werkt zo slecht, dan kun je hem beter opheffen. Dat is natuurlijk als stelling heel leuk en polemisch heel leuk. Maar hij is daar nu een beetje in vast blijven hangen. Als je gaat kijken naar landen die serieus omgaan met openbaarheid van bestuur. Er zijn 93 landen met zo'n wet. Wij zitten in de onderste regionen. We hebben een hele slechte openbaarheid in Nederland. Maar als je dan gaat kijken naar landen die er serieus mee bezig zijn. Die heel veel actief openbaar maken. Die komen in de buurt van de 5-10% van alle overheidsdocumenten. Informatie. En wij zitten ver onder de 1 promil. En moeten we dat wel willen? Wat inderdaad 100%, waarom ook eigenlijk niet. Ja, maar het is ook een kwestie van cultuur. Bijvoorbeeld, iedere Nederlander wordt geboren met de gedachte van de ministerraad, dus ook de ministerraad natuurlijk, dat is geheim. In een heleboel landen is dat gewoon openbaar en hebben ministerraden publieke tribunes. Ja, ik zei wat, want ik heb ooit in de gemeenteraad in Utrecht gezeten. En dan heb je ook geheim. Wie zit er niet in de gemeenteraad van Utrecht gezeten? Nou, bijna niemand. Wilders zat ook in de gemeenteraad van Utrecht. Alle talenten komen daar van de Hans Spekman, de hele meer. Maar daar zitten de geheime stukken op lokaal en provinciaal en landelijk niveau. Dat is toch eigenlijk een hele rare constructie? Dat is volkomen belachelijk. Maar tot op de dag van vandaag, in Utrecht heet het dan de gele stukken. Dat zijn gele formuliertjes met daarop de geheime stukken. En als iemand dat zou lekken, nou, dan weet je tot aan de poorten van de hel achtervolgd. Hoe kan dat nou toch? Ja, maar dan is de, is dat cultuur van het instand houden van... Dat is, ja, en dat is typisch onze cultuur. Mm. Want in bijvoorbeeld de Scandinavische landen, de Baltische staten en zeker de Angelsaksische landen, is veel meer van dat soort papier om te beginnen normaal papier en normaal toegankelijk, dus normaal in een gemeenteraad. Zonder kleurtje. Of als je een verzoek doet, dat je het gewoon normaal krijgt. En hier ontstaat dan zo'n enorme weg van obstructie en bureaucratische romslomp en proberen ze te verstoppen. Oké, maar die wet, die nieuwe wet, waar Plasterk dan een beetje aan ruikt, denk jij dat die binnen nu een 4 jaar er is of 5 jaar? Nou, het is de bedoeling dat omstreeks de zomer GroenLinks een herzien voorstel met waarin de kritiek van de Raad van State verwerkt is, omstreeks de zomer gaat indienen. Mm-hmm. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat de Kamer dit jaar er al over gaat vergaderen. Dat is razendsnel, want het debat is 5 jaar geleden begonnen. Ja. Dus ja, dus de huidige WOP die we hebben, heeft er 9 jaar over gedaan. Oké, maar weten we ook inmiddels, dat had ik natuurlijk moeten weten, maar dat weet ik niet. Zitten er significante verbeteringen in de nieuwe WOP? Even mijn restaurantje weer, de nieuwe WOP. Ik heb Jan een beetje vergiftigd. Heel erg zelfs. Maar Jan blijft ook in de nieuwe WOP gewoon een uitzonderingsgeval. Oh. Maar alle andere Nederlanders kunnen dan gewoon de naam weten van het restaurant. Dan wel? Ja. Oké, maar Jan niet? Nee. Daar kunnen we niet aan beginnen. Nee, dat is een talentloze presentator, dus voor ons houden ze ook. Nee, maar goed, dus dat gaat wel de betere kant op. Een hele belangrijke verbetering is, toen die WOP kwam in 1980... hadden we in Nederland heel veel overheidsorganen enzovoorts. Bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen. Maar die zijn allemaal inmiddels een beetje op afstand gekomen. Mm-hmm. En geprivatiseerd. En mm-hmm. de NS en Schiphol en de ABN. En je hebt een heleboel van die dingen op afstand. Ja. Scholen, ziekenhuizen vallen nu niet meer onder de WOP. In de nieuwe situatie wel. Dus dan wordt de werkingsbreedte weer wat het was. Okay. Dat zit ook in een Europees verdrag. We zijn een van de weinige landen die dat nog niet gerepareerd hebben. Maar we zijn hekkensluiter in het openbaar. Hoe vaak word jij gevraagd eigenlijk? Door wie? Ik word door heel veel mensen, maar ik werk vooral voor landelijke persorganen. Dus mijn grootste klant is RTL Nieuws. RTL Nieuws, okay. Maar dat is ook met afstand de grootste wobber in Nederland. Maar dan ook andere persorganen, Zembla, Argos, Trouw, L1, De Gelderlander, een heleboel persorganen. Ik zeg, Roger, wat maakt dat wij zo weinig geïnteresseerd zijn in wat men voor ons verbergt? Wij hebben van onszelf het idee dat we heel erg kritisch zijn en heel erg transparant en van alles en nog wat. Dat is allemaal niet waar. We zijn een extreem goed gelovig volkje. Wij geloven het van God gegeven gezag. En dat heeft allerlei gevolgen. Bijvoorbeeld, we hebben bijna nooit parlementaire enquêtes in dit land. In Duitsland zijn er nooit minder dan 4 tegelijk. We hebben bijna geen onderzoeksjournalistiek. En een gevolg is dat we ook bijna niet via de wet, via de WOP, documenten opvragen. Wij vertrouwen het van God gegeven gezag. In colleges val ik dat vaak samen in. Dat wij het enige land zijn waar Calvijn nog niet overleefd is. Maar even uitleggen wie Calvijn ook alweer was voor onze jonge luisteraartje. Ja, dat is zeg maar onze typische variant van christendom. Daar gebruik ik die man voor. Ja. Alles wat strenge uit vorm van... Alles wat uit Den Haag komt, God klopt, komt van God en is goed. En dan hoef je niet te controleren, kun je vertrouwen. Vertrouw, gaat u maar rustig slapen, Calvijn, en God waakt over. Dat is Colijn, volgens mij. Maar goed, dat wil ik even over. Ja, dat weet ik, maar dat is een heel ander. Dat is een klein grapje. Even laten zien hoe erudiet ik wel niet ben. Ja, goed. Hey, maar ja, maar goed, wat dreigt er nou? Kijk, we hebben het nu over het restaurant van Fred gehad. Nou, dat bestaat niet echt. We hebben het over ziekenhuizen gehad die een beetje willen moffelen dat ze eigenlijk misschien toch iets meer doden per jaar vallen dan ze zouden willen. Wat zijn nou, naar jouw smaak, de bedreigingen waar wij van moeten weten en dat het nou, echt stom is dat we daar niet naar vragen? Nou, de ervaring leert dat echte openbaarheid vaak het enige instrument is om een overheidsorgaan op te voeden. Het blijkt namelijk dat de aansturing door een college van BMW of door een minister of de controle van een gemeenteraad of een Tweede Kamer, dat is allemaal wel interessant, maar dat gaat niet in detail. Ik zal een voorbeeld geven. Ja. In heel veel landen is van alles en nog wat over veiligheid in ziekenhuizen openbaar. Een voorbeeld dat er in een operatiekamer een protocol moet zijn, mm-hmm. Wat bijvoorbeeld regelt dat voor de operatie er een lijst is van de instrumenten die er liggen en de verbandstoffen die er liggen. En na de operatie moet dat even afgevinkt worden. Die lijst bestond niet in Nederland. Dat was dus een hele belangrijke doodsoorzaak. Kwestie van vertrouwen, gewoon. Nee, dat was een hele belangrijke doodsoorzaak. Omdat het niet gesteriliseerd was. Er bleven instrumenten in de patiënt achter. En met name ook verbandstoffen. En die gingen vervolgens overlijden aan die achtergebleven instrumenten. Overal ter wereld is als gevolg van openbaarheid een checklist gekomen op er gaan evenveel instrumenten de operatiekamer in als uit. Zeg dokter, er zit nog een schaar in de patiënt. Ja, dat... Nou, een hele bekende is verbandstoffen. En wat je wel kunt voorstellen, die kunnen soms een vochtopnemend vermogen hebben. Ja. En dat kan bijzonder onhandig zijn als er vochtcirculatie moet zijn. Dat soort dingen worden openbaar via wet openbaarheid van bestuur verzoeken. Het blijkt dat in de ziekenhuiswereld zelf, in de controle erop, dat soort dingen niet zo bekend worden. Of om het eens anders te zeggen, in Nederland zijn er 16 tot 1800 doden door fouten per jaar in ziekenhuizen. Medische fouten. Het is dus 3 keer zo gevaarlijk om een ziekenhuis in te gaan dan om aan het verkeer deel te nemen. Want er vallen 3 keer minder doden. En over het aantal doden in het verkeer is ieder jaar debat in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Waar waren de debatten over al die doden door medische missers? Heel af en toe heb je eens en wat op één tv. Eén categorie is bijvoorbeeld de verdwenen instrumenten. Ja. Tegenwoordig doen kranten de onderzoeken meer. Was dit een beetje wat je vroeg? Ja, dit was heel erg wat ik vroeg. De kranten pakken dat over. Wat me zo bijzonder is, want je hebt vermoedelijk gelijk, wat me altijd blijft fascineren is dus de mentaliteit van instellingen als dus die ziekenhuizen die eigenlijk tegen beter weten in dan denken, ach joh, kan ons die checklist, wij zijn feilloos, wij vergeten nooit een instrument in een patiënt. Ja. Dus dat hoeft helemaal niet. Kwaliteit ontstaat door controle. Je kunt het ook anders zeggen. Als Philips meuk op de markt brengt, dan wordt dat niet gekocht en dan gaat Philips kapot. Maar zo zit dat in de overheidssector natuurlijk niet. Een ziekenhuis kan slecht functioneren. Maar jij wijkt dat echt aan het Calvinisme van ik ga het ziekenhuis in en ik ben niet kritisch, want de dokter, meneer de dokter weet precies. En daar word je wel heel erg paranoia van, ook een beetje als Nederlander toch? Ik ben een beetje achterdochtig, maar ik zit vooral met verlangens rondom kwaliteit. Ja. En ze moeten werken vanuit hun taak. Veiligheid, zorg voor de consument. En die openheid gaat ervoor zorgen dat jij je ook weer veilig gaat voelen daar. Met die ja, en daarnaast, tegenwoordig moet je van de minister of de overheid kiezen. Mm-hmm. Naar welk ziekenhuis je gaat. Ja. Maar hoe kun je nou kiezen als je geen data hebt? Is dit ziekenhuis wel of niet goed in knieën of open hartoperaties? Nou, dat moet je dus kunnen opzoeken. Wanneer word jij zelf overbodig? Als echt alles openbaar wordt? Dan zou ik overbodig worden. Alleen, ik werk in andere landen en er zijn nogal wat landen bij waar veel meer openbaarheid is dan in Nederland. En dan lullig voor Den Haag. Maar als er meer openbaarheid is, stijgt het aantal verzoeken om openbaarheid. Mm. Want mensen krijgen toegang tot meer en worden dan nieuwsgierig naar verdere details. Dus dat is altijd goed. Nou ja, dat zou dus ook wel eens de reden kunnen zijn, als ik even arglistig en achterdochtig doe, waarop overheden het liever niet hebben dat mensen te veel komen informeren. Want Jezus, vragen leveren maar weer vragen op en het gesoon. Nou, zover zijn we niet, want onze wet openbaarheid van bestuurpraktijk in Nederland is zo klein, internationaal gezien. We hebben zo weinig WOP-verzoeken. Domme getallen, er is in Nederland geen ministerie met meer dan 2-3 WOP-ambtenaren. In Engeland geen met minder dan 80. 80? 80. Oké. Okay. Toch Nederlands Calvinisme dan, volgens jou? Ja. Okay. Het is ja. Bizar om te horen. Je voelt je toch dom, hè, als je dit zo hoort? Nou, ik lees al eens een krantenonderzoekje over ziekenhuizen. Maar ik denk als ik dit zo hoor, dat we toch eens inderdaad een andere manier van onderzoeken aan Roger moeten gaan vragen. Qua gegevens. Of gewoon eens in andere landen kijken wat daar normaal openbaar is. Okay. Nou, we gaan het zo direct trouwens nog even hebben, jongens, na het nieuws van 1 uur. Over informatie. Over informatie, maar ook over geheime diensten. Wat natuurlijk een nog veel spannender terrein is. Want daar is de informatie niet alleen verstopt, maar ook nog geheim. Want het woord zegt het eigenlijk al. Nou, dat is natuurlijk allemaal een klerenbende waar we de laatste weken mee te maken hebben gehad. En we gaan zo nog even verder met onze gast Roger Vleugels. Tot zo. En motoren met de paus. Tot zo. 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In Duiven bij Arnhem zijn 2 mensen uit een auto gehaald die in een sloot was beland. Een van de inzittenden werd door een omstander uit het wrak gered en de ander kon door de hulpdiensten worden bevrijd. De 2 zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. De auto raakte afgelopen avond laat van de provinciale weg en belandde vervolgens in het water. Volgens buurtbewoners gebeurde dat na een achtervolging, maar de politie kan dat niet bevestigen. Wel meldde de politie op Burgernet dat agenten op zoek zijn naar een auto die na het ongeluk in Duiven met hoge snelheid zou zijn doorgereden. Duitsland trekt 100 miljoen euro uit om het internetverkeer beter in de gaten te kunnen houden. Met het geld gaat de geheime dienst BND nieuwe medewerkers aantrekken, meldt het blad Der Spiegel. De BND zou nu zo'n 5% van al het internet- en telefoonverkeer van Duitsland naar het buitenland monitoren. Met het extra geld moet dat percentage geleidelijk worden verhoogd tot 20. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is het geld nodig om de activiteiten van criminelen en potentiële terroristen beter te kunnen controleren. In Mexico heeft het leger duizenden mensen geëvacueerd in en rond de stad Piedras Negras. De stad staat door overstromingen bijna helemaal onder water. Zeker 40.000 mensen zijn dakloos geraakt. In een etmaal tijd viel in het gebied 60% van de hoeveelheid regen die normaal in een jaar tijd valt. Het noordwesten van Mexico is juist het afgelopen jaar getroffen door een van de ergste droogteperioden uit de geschiedenis. Veel vee is omgekomen en oogsten zijn mislukt. De autoriteiten waarschuwen dat het water voorlopig niet zal zakken. Het weer trekt bewolking over en de temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Overdag eerst zon, laat in de middag of avond valt er wat regen. Wordt 21 graden in het noorden en 28 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pout. Jij bent Fred Siebelink en ik ben Jan Heemskerk. En beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt straks gaan bellen met 0800-1121. Voor wat de geleuter in de stelling van vanavond is de topsalaris. Ze kunnen nog een tandje hoger. Maar nu eerst gaan we nog even verder met Roger Vleugels. Hij weet namelijk ook alles van inlichtingendiensten. En dat is natuurlijk eigenlijk waar het ons om gaat. Want het gedoe met die WOP en al die rare ambtenaren kan ons het schelen. Nu gaan we diep, nu gaan we hard, nu gaan we naar de NRC, nu gaan we naar de AIVD. Fred, pak hem mee! Roger, Prism. Ik denk, wat is dit nou? Wat gaan we nou weer hebben? Wat voor naampje is dat? Wat houdt het in? Het is een beetje doorgeschoten manier van het vastleggen van alles. Van alles? Ja. Dus eigenlijk en via internet voornamelijk. Ook. Maar ook alle vormen van communicatie. Alle vormen van communicatie. En dat betekent dat er ergens centraal van alles en nog wat binnenkomt. Heb ik dat wordt begrepen? Een heleboel plekken onderschept. Mm-hmm. En dat gaat naar een aantal centrale databestanden. Ja, ik hou me maar even er is niks voor, nieuws hoor, want dat is al 15 jaar zo. Oké, en dat doet vooral Amerika of de hele westerse wereld. Of houden elkaar in de... Want ik kwam vanavond op teletext tegen dat de Britse geheime dienst ook hun eigen bondgenoot in de gaten houdt. Hoe zit dat nou? Maar dat was voor de Tweede Wereldoorlog ook dat al is zo. Waar, de was even eerst. Nee? Oké, okay, dat is een oude propaganda tekst. Nou. De denkrichting is van alle tijden. Ja, houd elkaar dankzij in de gaten. Digitalisering kan er veel meer. Mm-hmm. En sinds een jaar of 15 is het streven om gewoon alles vast te leggen. En dat heeft hele perverse vormen aangenomen. Want iedereen heeft het nu over afluisteren. Maar dat is pas als je beluistert wat je vastlegt. Ja. En dat is juridisch meteen een heel groot verschil. Want het wordt niet per se beluisterd. Nou, en dat is wat nu gebeurt. Ja. De mazen van de wet worden extreem opgerekt. Wat dus nog dat metadata-verhaal? Ja. Wat nog steeds overal waar, bijna overal waar is, dat is als iets afgeluisterd wordt. Dus als de persoonsgegevens en de inhoud bekeken worden, mm-hmm, of beluisterd worden van telefoon of internet, maakt niet uit, dan is een handtekening nodig. Daar wordt ook mee gerommeld, maar dat is de gang van zaken. Maar als je dus nou niet de persoon en de inhoud gecombineerd beluistert, mm-hmm, is die handtekening niet nodig. Oh, wacht even. En nu gaan ze ineens van alles doen. Bijvoorbeeld, om te beginnen alles vastleggen. Mm-hmm. Maar het niet bekijken. Gewoon even in een hoekje zetten. Op een harde schijf. We hebben het maar op vast, een harde schijf. Op een harde schijf. En dan gaan ze bijvoorbeeld track and trace doen. Ja. Dan gaan ze naar de personen kijken of A met B belt. En hoe lang. Mm-hmm. En dat doen ze 2 keer per week. En dat gaat zo door. En ineens is het 6 keer per week. Dan gaan ze de handtekening halen. Maar tot dan zijn ze met contactanalyse bezig. En dat is vrij. Maar dat doen ze ook met inhoud. Maar dan ontkoppeld van de persoonsgegevens. En dan gaan A en B ineens na een verloop van tijd over bommen maken spreken. Dan gaan ze de handtekening halen. Maar intussen slaan ze dus alles op, die metadata. En dan gaan ze allerlei datamining trucjes mee uithalen door met de content te rommelen, door track and trace te doen enzovoort. En er kan inmiddels technisch zoveel waar de wetgever die tekst schreef helemaal niet aan gedacht heeft. Gewoon. En die gaten, ja, die er eigenlijk in zitten, die worden nu pas bedacht, mm-hmm, en gezien. Mm-hmm. En die worden tot in het perverse uitgebuit. En ze kunnen dus nu idioot veel data combineren en zijn vervolgens dan in staat om bijvoorbeeld Boston te missen en wat dan ook te missen. Ja, maar de kwestie, want dit is natuurlijk een technisch verhaal, maar goed, uiteindelijk, juridisch, daar gaat het natuurlijk eigenlijk niet om. Het is een morele kwestie en die verdeelt in ieder geval Amerika tamelijk diep. De ene helft schreeuwt moord en brand vanwege het hele verhaal, dat alles wordt opgepakt. En de andere helft is woedend op die arme Snowden, die ja, de Amerikanen in gevaar zou brengen en allerlei verschrikkelijke dingen doet, die in ieder geval de betrekkingen van Amerika met andere landen en dan kunnen schaden allemaal. Waar zit jij? Ik vind dat we veel meer respect moeten hebben voor het beginsel een gegrond vermoeden. En dat je dan pas moet beginnen met het volgen of spioneren of enzovoorts. Maar ik doe dat ook puur van het oude strafrechtbeginsel. Ook puur vanuit rendement. Want wat kun je nu bijvoorbeeld met track and trace, kun je prima gaan bijhouden wie allemaal vliegopleidingen volgt. Dat was voor 11 september ook gedaan. Vind je het strafrecht kaart achterhaald, Roger? Want ik hoor wel laatst nee, het strafrecht is terzijde geschoven. Terzijde geschoven. Oh. En doordat er nu zoveel techniek is dat er langsheen fietst. Ja, dat bedoel ik. Ja. En wat hadden ze voor 11 september? Ze hadden die kapers die vliegopleiding. Maar dat is dus niet gecombineerd. En ze hadden die mensen van Boston en ze hadden enzovoort. Ja, oké, maar de hardliners zeggen nu juist van ja, maar dat komt omdat we ons nog veel te veel moeten inhouden. Als we al die shit wel kunnen combineren, nou dan hebben we ze ja, zeker maar, gehad. En kijk eens wat ontzettend veel successen we hebben. Het is niet een kwestie van voor- en tegenstanders. Want bijvoorbeeld de Amerikanen moeten nog steeds ontzettend wennen aan het idee dat terroristen ook Amerikanen zouden kunnen zijn. Ja, ja, ja, ja. En Amerikanen moeten heel erg wennen aan het idee dat hun telefoon afgeluisterd zou worden. Daar zit meteen achter dat Amerikanen het per definitie prima vinden als de telefoon van iedereen afgeluisterd wordt buiten Amerika. Want daar wonen de terroristen. En ze hebben dus nu gemerkt dat een aantal mensen gewoon geboren zijn in Amerika en toch wel eens aan bommen denken. En dat moet cultureel verwerkt worden. Dat duurt nog 1 of 2 generaties. En intussen kan de software zoveel en leggen ze zoveel vast dat er zo af en toe ophef over is. Maar als ik even mag, ja, even terugga, dik 10 jaar... Ja. Hadden we het Europese parlement de hoorzitting over Echelon. Dat was dit in de vorige generatie. Dat was Prism min 1, zeg maar. We hebben het gehad rond de Patriot Act, waar die bevoegdheden ook in zitten. We hebben het gehad rond de bankgegevens. Nou, Swift, waar alle Nederlandse banken aan meewerken. Of ik heb even niet goed opgelet, maar je hebt de vraag niet beantwoord. Als die gegevens nu niet zo beperkt konden worden geanalyseerd, maar nou ja, dat je dus bijvoorbeeld niet met het probleem zat dat je en de identiteit van de bellers en de content van het gesprek kunt combineren, was die succesrate dan niet veel hoger geweest? En was het dan misschien. Nou, ik ben wel een aanhanger van de oude school binnen de National Security Agency, de club waar het nu vooral om gaat. Mm-hmm. En die hebben heel lang in hun eigen opleiding gezegd, we moeten niet geïnteresseerd zijn in de content, want die snappen we toch niet. Want als twee mensen met elkaar aan het praten zijn, je ontwikkelt een jargon en je gaat het eventueel ook nog versleutelen. Mm. De bloemkolen zijn aangekomen, dat soort dingen. Ja, ja. Dat is veel te ingewikkeld om te snappen. Daarom is heel veel software ontwikkeld om te gaan dataminen zonder content. Dus puur op contactpatroonanalyse. Als twee mensen vaker met elkaar contact hebben, dan is er wat aan de hand. Dat is bijvoorbeeld ook in de onderwereld bekend. Als je een bank gaat overvallen, doe vooral je normale routine. Ga je pilsje halen, ga naar de groenteboer, wat je altijd deed. Blijf met die en die bellen enzovoorts. Doe vooral normaal. Zodat in je patroon niks verandert. Want dat maakt mensen wakker. En door die enorme opslagcapaciteit is nu de mogelijkheid om ook alle content vast te gaan leggen. En dat is nogal wat. Maar het is de vraag of het te verwerken valt. Dat zag je ook bij de Hofstadgroep bijvoorbeeld. Daar hadden ze allerlei content geanalyseerd. Maar bleken ze een bepaald straattaaljargon in het Arabisch niet te beheersen. Nee, waardoor ze de kern gemist hebben. Ja. En de vertaler had dat ook niet helemaal door, hè, blijkbaar. Er speelt ook nog een probleem dat ze weinig native speaking Arabische mensen hebben. En dan heb je Arabisch is ook nog een verzameling van tig dialecten en talen. Ja. Dus dat is heel ingewikkeld. En straattaal uit Nederland. Heel lang heeft de NSA gezegd, die content, dat moet je niet willen. Dat is veel te ingewikkeld. Okay. Doe het met de rest. Ja. En concentreer je dan, als je iets meent te hebben, echt heel gericht op een beperkte kwestie. En daar kun je dan ook kwaliteit en capaciteit op inzetten. En nu gaat alles via de computer. Kan je een absurd voorbeeld geven? Een manier van filteren van content is het volgende. Seksgesprekken filteren we. Met andere woorden, als je een aanslag gaat doen, heb het eerst 2 minuten met elkaar over seks. Dan kun je daarna vrijheid over een aanslag breken. Want dan wordt het toch gewist. Oké, okay, dat is heel interessant. Uitstekende tip. Zeg nog heel eventjes vlug voor het allemaal weer voorbij is. We hebben natuurlijk hier in Nederland onze eigen AIVD van de week. Ook van alles mee. Er had allerlei geruchten dat ze ook actief bij Prism betrokken zijn. Compleet met aantijgingen van een Marokkaanse-Nederlandse meneer die in Marokko ondervraagd is. En daar allerlei vragenbriefjes met de logo's van de AIVD onder ook kreeg. En ze wist ook wel in Marokko verdacht veel van zijn vriendjes in waar het ook was dat hij woont. Wat vind je van onze AIVD? Is het een beetje een speler? Internationaal gezien is het een klein dienstje. Maar in dit verhaal is Nederland wel belangrijk. En dan meer het broertje van de AIVD, de MIVD, de Militaire Inlichtingendienst. Want die beheert de SIGINT-organisatie in Nederland. Signals Intelligence, zo heet dat in jargon. Het onderscheppen van data. En op het vasteland van Europa zijn wij de grootste onderschepper van data. En wel via het Friese Burum. Zo komt Friesland op de wereldkaart. Ik schrijf hem even op. En via computers die in Amsterdam op Kattenburg en computers die in Den Haag bij de MIVD staan. En dat netwerk is het 2 na grootste onderscheppingsnetwerk voor de NSA ter wereld. Okay. En wij zijn een hofleverancier aan de NSA. Sterker nog, toen die toko gebouwd werd tot en met Burum, was die vanuit Nederlandse begrippen voorzien van 60% overcapaciteit. Maar dat was voor de geallieerden. Oftewel Amerika, NSA. Ja. En betalen die dat dan ook? Betalen die dat dan ook? Betalen huur. Rekencapaciteit, huur, afluisterhuur. De Amerikanen doen heel veel zelf via Manvis Hill. Ze doen heel veel via Cheltenham. En nummertje 3 is via de National SIGINT Organization of the Netherlands. Waar een klein land groot in kan zijn. Maar hoe lang blijft die data bewaard eigenlijk? Weet jij dat? Oneindig. Oneindig kan dat bewaard worden. Er zijn regeltjes. En in Nederland is dat dan soms 2 jaar en soms nog korter. Maar daar trekken Amerikanen zich niks van. Hoe hou je dat? Waar sla je dat op? Hoe doe je dat? Ik bedoel, wat moet je met dingen die je niet zogenaamd afluistert? Nou, je kunt ze later gaan gebruiken. Ja, ja. Zo is er bijvoorbeeld na 11 september is er 3 jaar lang nieuws gekomen op basis van data verzameld voor 11 september. Wat gebruikt, die ze dus al hadden liggen, maar nog niet geanalyseerd hadden. Okay. En dat is in de processen daarna gebruikt. Beangstigend dat wel, maar ook wel weer interessant. Buitengewoon. Ja. Heb jij het gevoel dat in Nederland onze politiek leiderschap een beetje grip heeft op deze diensten? Jullie hebben het wel eens over Johan in dit programma, geloof ik. En als je nou kijkt hoe de politiek en hoe de pers in Nederland reageerde op Prism. Zo van, het is erg. En dat hebben wij vast niet. Nou ja, zeg het nog. Onze minister Plasterk, die zei zelfs... het is dat kan niet bij ons, want het is verboden om daar... Ja, hij ging Obama zo wat op het matje roepen. Ja, en nu, hij is zelf een belangrijke speler. En de rest van de week zegt hij ineens... van, ja, daar kunnen wij helaas geen uitlating over doen, want dat is allemaal geheim. Nou, daartussenin zit dus een kopje koffie... dat hij is gaan drinken bij de IVD. Kijk, dat bedoel ik maar. Dus hij wist er eigenlijk niet zo gek veel van. Dat is normaal. Oké. Okay. Is dat normaal? Ik heb onder andere een dossier opgevraagd... voor oud-minister van Defensie Kruisinga. Andere Tijden heeft daar een televisieprogramma over gemaakt. Want die dacht dat hij bespioneerd was... tijdens zijn ministerschap, minister van Defensie... door de AIVD, de voorloper daarvan, de BVD. Dat bleek zo te zijn. Ik heb de transcripties enzovoorts voor de man gekregen. Hij wou dat in zijn memoires gaan gebruiken. En in die gesprekken zei hij tegen mij... dat hij ontzettend veel nieuws over de MIVD hoorde. Nou... De voormalig minister. Gezelligheid. Nou, in ieder geval, of het nou leuk is of niet... hebben wij dus professionele veiligheidsdiensten. Doen we er maar blij mee zijn. Is ook een industrie tenslotte. Roger Vleugels, ontzettend bedankt. Het zit erop. We moeten verder met belangrijke dingen. Vindt het nog leuk in Nederland? Nee. Oh. Nou. Akelig. Wij gaan ondertussen verder met belangwekkender zaken. De sport is natuurlijk aan Leo Driessen. Hangt voor onze telefoon voor de volgende rubriek. Sporten met Leo. Leo Driessen. Nou, Leo, ben je daar? Wat een prachtige tune. Ja, mooi, hè? He? Heel mooi. Ja, het is echt schitterend. Nee, ja, het is geweldig. Pinkpop. Wie zit daarachter? Ja, dat is geheim. Geweldig. Ja, nee. Maar ja, we rollen zo vanuit de geheime diensten en de samenzweringen... en de openbaarheid van het bestuur, waar het droevig mee is gesteld... in de gelukkig hele transparante en heldere wereld van de sport, Leo. Vorige week, onthulling Piet Keizer. Ja, en Piet Keizer werd afgelopen vrijdag liefst 70 jaar. Ja. En zou zich dan de zaterdag daarna, dus gisteren bij mij melden... Ja. In Café 1890, al waar mijn roemruchte radio-uitzending plaatsvindt. Nee, vanzelf. Maar Piet heeft afgezegd. Ach, die was even bang dat er misschien iets dwars gaat zitten. De man is wel 70 natuurlijk. Komt hij nog een keer? Piet heeft beloofd dat hij voordat hij 71 wordt nog een keer langskomt. Nou. En het liefst komende week. Dus ik moet geheimtjes even uitstellen. Maar mocht hij aanstaande zaterdag niet verschijnen... dan zal ik alsnog zelf de zondag en na dus komende zondag... kon doen van hetgeen hij gaat onthullen. Ja, want ik wil net zeggen. Jij weet natuurlijk al lang wat Piet Keizer gaat zeggen. Maar ja, het is wel beleefd om Piet Keizer het zelf eerst even te laten zeggen natuurlijk. Ja, alles laat het ook. Ach, daar zijn we ook weer hartstikke leuk. Hey, Leo, we hebben natuurlijk de tweede week van de Europese campagne van Oranje onder 21 gehad. Het was niet helemaal de afloop waarop we met z'n allen hadden gehoopt, hè? Nee, maar we zeggen het wel zo'n beetje aankomen. Als je kijkt wat er gebeurde natuurlijk met die derde wedstrijd. Een compleet ander elftal opstellen is natuurlijk een grote farce. En wat ook eens te meer duidelijk werd, is dat toch bepaald niet handig door de leiding van de KNVB is opgetreden rondom dat Jong Oranje. En ik denk, nou ga ik eventjes heel erg diep in mijn fantasie reiken. En dan denk ik, heeft dat iets te maken met de rol van Louis van Gaal? Jo. Ja, zeker. Want hoe je het ook bent of keert, de bondscoach regeert van verre. En het blijft natuurlijk ten een normale raar om raar. Niet handig om als bondscoach zo nadrukkelijk te zeggen dat je nog even langskomt als Jong Oranje de halve finale haalt. En dat je dan met eigen ogen eventjes naar Israël wil zien hoe het daartoe gaat. En dan met droge ogen beweren dat je je nergens mee vermoeit. Nee. Cor Pot was ook niet echt geamuseerd, geloof ik. Hè? De toegang tot het spelershotel zou van Gaal worden ontzegd. En god, wat dan niet meer aan... Nou ja. Ja, allemaal rare verhalen om het duidelijk te maken dat hij helemaal zelfstandig werkte. En dat hij zich niks van Louis van Gaal aantrok. Zo die al wat gezegd zou hebben. En al dat soort kromme zinnen. En in de praktijk bleek duidelijk heel anders. Want Koppot beweerde eerst, voordat die wedstrijd tegen Spanje gespeeld zou worden, dat hij eigenlijk helemaal niet van hield. Of niet zo geloofde in rust, maar meer in ritme. Ja. En vervolgens stelt hij een complete andere elftal op. Ja, dat is duidelijk ingegeven, niet door hemzelf. Of hij zit glashard te liegen of hij weet niet meer wat hij zegt. Nee, nou ja, dat lijkt me niet, toch? Meest waarschijnlijk is dat hij gewoon opdracht heeft gekregen vanuit toen nog Azië, waar het verhaal van bleef. En ja, volgens wat hij zelf zei tegen zijn eigen principes in, dat wel van compleet gewisseld heeft. Met het bekende resultaat. Ja, nee, inderdaad, het blijft toch wel een succesformule. Hè? Wat voor heil valt daar toch van te verwachten? Waarom zou Van Gaal dat willen? Ja, nou ja, het kan verschillende oorzaken hebben. Een complete staf van ook nog eens keer 23 man die meegereisd is met Jong Oranje. En die hadden dan in hun onmetelijke wijsheid besloten dat het beter is om ze rust te geven. Omdat er dan allerlei pijntjes en weet ik veel wat was gekletst. Jongens, allemaal onder de 21, Leo. Jezus, toen gingen we nog nachten door. Daarom. Dus, gesproken over het grote Oranje. Onze vriend Snijder, die we de vorige week nog collectief bij het groen vuil hebben gezet. Want de afvoedersband kwijt en huilie. Die heeft zich toch ten dele gerevancheerd tegen de Chinees. Nou ja, hij heeft een paar acties laten zien dat hij aardig kan voetballen. Ja, het is natuurlijk een prachtige goal die hij maakte. Maar om daar nou toch mee te zeggen dat het lek van Snijder boven is, dat geloof ik niet. Ja, hij gaat de hele zomer doortrainen, Leo. Ja, hij heeft gezegd dat hij de hele zomer gaat doortrainen. Dat zal wel een push-up zijn, denk ik niet? Ja, misschien dat hij de kratjes zelf schouwt. Goed. En hij blijft bij Galatasaray, als ze hem nog willen hebben. Nou, dat is ook de vraag, want hij komt dan weer keihard. Ja, ik blijf bij Galatasaray, want dat kan ik tegenover de supporters niet maken om nu alweer weg te gaan. Nou ja, het tegendeel is de realiteit, leert dat het tegendeel gewoon is. Want daar heeft hij in de korte periode dat hij gespeeld heeft zich bepaald niet populair gemaakt. En zien ze hem liever gaan dan komen. Dus het is voor hem veel om een andere club te zoeken waar hij eventueel wel zeker is van een basisplaats. Want dat is bij Galatasaray überhaupt het geval niet. Nou, Chelsea ook niet. En wie gaat er ook niet heen naar Chelsea? Wie daar niet heen gaat? Van Ginkel. Ja, zie je wel. Van Ginkel, volgens mijn informatie zou die rond zijn met waar niks is dan van waar. Wat ik begrepen heb is dat hij in alle waarschijnlijkheid, als hij al vertrekt, naar Manchester United gaat. Godverdikke. Nou. Ja, toch zonde was een jongen. Hè? Leuk voor de Eredivisie. Maar goed, je snapt het wel. Het zal wel geld verdienen daar. Ja, nou ja, wel toekomst natuurlijk als je naar Manchester United kunt. Ja, ja. Dus, toch. Niet het minste natuurlijk. Hey Leo, voor dat je moet onderbreken, maar voor we moeten sluiten, want het is al bijna. De geruchten gaan dat Fred Rutte, je weet wel, de slisback, assistent wordt van Guus Hiddink. Bij Anzi, waar Guus nog een jaar heeft bijgetekend. Ja, het zou kunnen. Ik hoorde ook iets geks dat je misschien de positie overneemt van Bos, die nu naar Vitesse is gegaan. Maar we wachten maar even rustig af. Als hij naar Anzi gaat en hij kan daar inderdaad volledig assistent worden, dan hoef je zich na het ene jaar nergens meer zorgen over te maken, financieel gezien. Ja. Leo, heb jij nog dringende mededelingen voor we verder gaan met ons prachtprogramma, wat nog zoveel dingen moeten gebeuren? Heel veel. Oh, jullie hebben nog druk? Ja, nee, joh, Martin zo direct natuurlijk. Liefdespand, een kindje, we houden ze op. Er moeten allemaal boze mensen aan het eind van de rit die nog motoren die gezegend zijn. Het is weer zwaar vandaag, Leo. Ja, hoor. Nee, dan moeten jullie maar lekker doorgaan. Ik ga lekker doorkijken naar Spanje-Uruguay op dit moment. Waar staat het dan? 2-0 voor Spanje. Nou, die gaan toch ook weer winnen daar, hè? Of de Braziliaan. Ja, Confederations Cup hebben we het over, hè? Ja, de Confederations Cup. Het is een hele boeiende, pittige wedstrijd trouwens, kan ik je meedelen. Geen lullepotje voor de vaken, dus? Nee, het wordt echt op het scherp van de snede wordt er gevoetbald met Luis Suarez weer in een prachtige rol. Komt er niet uit, maar als hij aan de bal is, ja, dan gebeurt er altijd wat met het centje. Maar tegen Spanje is hij kansloos, net als heel Uruguay. Goed. Nou, Leo, slaap lekker in de wedstrijd. Dankjewel voor alle info en tot volgende week. Hoi. Tot volgende week. Hoi. Doei. Echte Janne. Nou, Jantje Roos is vrij, maar Martin nooit, hè? Nee. In Tsjechië zegt men, of niet er, baru, se melicita jacolono. En dat betekent, die binnenkant van een café moet voelen als een baarmoeder. Dit zegt iets over die gastvrijheid in het land, maar ook over die klant. Die wil service, zich thuis voelen en warm bad. In Nederland wordt je oudsmijter bijna vanuit die keuken op je tafel geflikkerd. Die ober spuug je nog net niet in jouw gezicht als je met gratie gods een biertje durft te bestellen. Dit land heeft ongastvrijheid en botheid uitgevonden. Je bent hier als klant niet koning, maar een strontvlieg die de herbergier lastigvalt. Maar ik zie verandering door die crisis. Mensen hebben minder te besteden en als ze dan toch geld uitgeven, dan willen zij service, een glimlach, een bakje water voor die hond. Al die chagrijnige hoefters, die moeten nu wel, want anders verdienen ze geen droogbrood meer. Natuurlijk is een recessie niet prettig, maar het heeft wel zijn voordelen. Die crisis heeft die klantvriendelijkheidscrisis opgelost. Niet die economie is de boosdoener als een ondernemer nu kapot gaat, maar zijn servicebereidheid. En zo wordt elk restaurant een prachtige en warme, zachte baarmoeder. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Dat doet mij trouwens denken. Weet jij hoeveel kamers een koet heeft? Ik ook niet. Ik ben alleen in die gang geweest. Nou, open gang. Jongen, wat een schitterend stuk column was dat ook weer. Technisch gesproken zit ze niet in Den Haag, maar alle besluiten die er toe doen worden tegenwoordig toch in Brussel genomen. En bovendien is Europarlementariër Marietje Schaken van D66 een vrouw met het hart op de goede plaats en een bevlogen voorvechter van vrede en democratie in. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Marietje Schaken van D66. Ja, goeienacht. Goeienacht. Nou, deze week dus Brussel in plaats van Den Haag. Maar wat geeft het? Je bent wel heel druk deze week. En vooral met Turkije natuurlijk. Nou, dat Turkije, dat kan de komende 50 jaar tot een eeuw de toetreding tot de Europese Unie wel vergeten, denk ik, of niet? Nou, ik denk niet dat dat helemaal de kern van de discussie moet zijn. Ik denk dat we moeten kijken wat er nu beweegt. En je ziet juist dat er heel veel roep om echte democratie is, om persvrijheid. Dat mensen juist allerlei verschillende stemmen laten horen en hervormingen willen. En dat zijn het soort hervormingen die de EU ook wil. Ja. Dus ik denk dat we vooral moeten kijken wat voor mogelijkheden we kunnen vinden in dit moment. Hoewel er ook heel veel reden tot zorg is. Nou, ik wil het zeggen, Marietje, je bent natuurlijk een onverbeterlijke optimist. En dat zie je ook, maar ik vraag het niet voor niks zo. Die agenda van Erdogan en zijn AK-partij, die is nu toch wel duidelijk. En tegenstand of tegenspraak, daar houden we niet van. Nou, die agenda was voor mij al langer duidelijk. En het gaat niet zozeer om een agenda, maar ook om hoe hij te werk gaat met zijn regering. En dat is inderdaad heel erg autoritair, met weinig gehoor voor minderheden, of het nou politieke tegenstanders zijn of anderen. Journalisten worden de mond gesnoerd en dat is iets waar we bovenop zitten. Dus dat is een groot probleem. Alleen je kan daarmee niet een heel land afschrijven. En ik denk dat toch ook het toetredingsproces tot de EU, hoe moeilijk dat ook is, een manier is waar we aan vast moeten houden om te proberen Turkije toch richting daadwerkelijk democratische hervormingen te brengen. Ja, zou het leger ingrijpen, Marietje, denk je? Want het leger is altijd toch wel op hand van Oma Atatürk geweest, de stichter van de Seculiere Republiek Turkije. Ja. Nou, het is natuurlijk niet goed als een leger moet ingrijpen. Je moet in een democratie ervoor zorgen dat er checks en balances zijn binnen de democratische instituties. Ja. Dus ik denk dat het ook heel veelzeggend is voor de voortgang die Turkije toch heeft gemaakt de afgelopen decennia. Mm-hmm. Dat het leger hier nog niet aan te pas is gekomen. Ja, en de generaal zit ook allemaal gevangen natuurlijk. Nou, dat is een andere kwestie waar veel zorgen over zijn of er bij zo'n massaproces een eerlijke rechtsgang is geweest. Maar ja, de huidige situatie is nog steeds heel zorgwekkend. Ja, en de verantwoordelijkheid ligt bij de regering, niet bij het leger. En die moet zorgen dat de politie geen buitensporig geweld gebruikt. En ik denk dat ze concessies moeten doen. Ja, maar welke kans lijkt jou groter? De kans dat Erdogan denkt van, nou ja, oké, dit is toch niet handig. Hiermee isoleer ik mezelf internationaal en maak ik mezelf nationaal ook niet verschrikkelijk makkelijk. Dus laat ik een klein beetje inbinden. God dan één moskee minder in Istanbul en in Davosbol aaien. Of denk je dat hij, wat ik eigenlijk vrees, gewoon iets heeft van, joh, ik veeg mijn reden met jullie allemaal af. Ik ga het zo doen. Ik ben de democratisch gekozen president. Ja, vanavond stond het hele plein vol met allemaal mensen met vlaggen en vaandels. Dus wat dat betreft, ja, volgens mij voelt hij zich redelijk onbedreigd. Hij heeft natuurlijk 3 verkiezingen op rij gewonnen. Ja. Dus het is een hele andere situatie dan bijvoorbeeld wat we in Egypte zagen. Maar alleen verkiezingen winnen wil niet zeggen dat je daarmee kan doen waar je zelf zin in hebt. Nee, ik denk dat hij daarmee. Ik denk dat hij daarover met jou van mening verschilt, eerlijk gezegd. Dat zou heel goed kunnen en dat zou ook niet het enige zijn waarover we van mening verschillen. We hebben in het Europees Parlement vorige week een hele stevige resolutie aangenomen van jou, over toch? De gebeurtenissen. Ja, daar hadden wij het initiatief toe genomen. En toen heeft hij meteen ook gezegd, nou, dat is niks waard, dat de hele ding is ongeldig. Maar goed, dan maak ik daar wel uit op dat er toch een snaar geraakt is. Want als het allemaal echt zo'n zinloze resolutie zou zijn, dan zouden ze er waarschijnlijk niks over zeggen. Dus ik denk dat ze wel bezorgd zijn over wat er gebeurt, maar dat ze de verkeerde weg kiezen, deze regering. Het is natuurlijk niet gepast om te zeggen, als er een demonstratie is, dan zetten wij daar een grotere demonstratie tegenover. Nee. Moet je voorstellen dat er in Nederland het Malieveld volstroomt en dat premier Rutte zou zeggen, nou, ik trommel alle VVD'ers op om even te laten... Nou, dat lijkt me best leuk. Dat lijkt me leuk. Nee hoor. Dat zou toch wel een hele bijzondere... Dat lijkt me echt een heel slecht nee. idee. Ja. En met spuitwater vol met chemicaliën nou, op. Het zou in ieder geval aanzienlijk vreedzamer zijn met al die dikbuiken. Hoe dan ook. Dat is zo. Dus ja. Dat is inderdaad niet hoe het gaat. Maar het is wel hoe hij het doet. En zijn deze gebeurtenissen nou eigenlijk niet toch al een beetje het definitieve bewijs dat nou ja, de islam zich niet met de seculiere staatsvorm verdraagt? Gewoon omdat dat nou de geest van die geloofsovertuiging is dat uiteindelijk de grote leider zelf zegt, hè, hij aanvaardt alleen maar orders van God. Dus verder niks eigenlijk. Dat beweert hij met zoveel woorden. Nou ja, dat weet je beter dan ik. Hoe gaat het nou ooit samen gaan? Maar kijk, deze regering zit er nu. Ik zie het ook als een politieke agenda die ze hebben waarin het dreigt een dictatuur van de meerderheid te worden en waarbij een groot aantal problemen bestaan. Met name de persvrijheid noem ik nog maar een keer, maar dat is echt een heel erg groot probleem. Ja, er zitten in Turkije meer journalisten in de gevangenis dan in welk ander land ter wereld. Maar dit gaat niet alleen maar om een park wat we nu zien in Turkije. Nee, het gaat om een veel bredere zorg over of het nog een democratie is, ja. Waarin iedereen stem ruimte krijgt. En ik hoop dat er hiermee toch, ondanks alle zorgen die we hebben, een doorbraak kan komen. En we kunnen niet op basis van een crisissituatie, een hele ongewone, extreme situatie met enorme demonstraties, nu opeens gaan zeggen, daarmee moeten we Turkije voor altijd afschrijven. Ik denk juist dat het zaak is om nu erop te focussen wat er op korte termijn moet gebeuren. Niet het land af te schrijven. Want ik denk dat je daar alleen maar de hardliners mee in de kaart speelt. Die zeggen, nou, Europa gunt ons onze economische groei niet. Europa wil niet dat wij een sterk land worden. En dat is helemaal niet aan de hand. Nou ja, ik denk dat Europa dat inderdaad niet wil. Democratisch Turkije. Ah, democratisch, ja. Ja, precies, dat wel. Nou, ja. Maar het ging heel economisch toch heel goed in Turkije, maar dat je... Sorry, wat zei je? Het ging toch heel goed in Turkije. Economisch gezien gaat het prima. Economisch gezien gaat het inderdaad gaat het heel goed. En dat is dus ook niet de enige graadmeter van vooruitgang in een land. Nee. Voor de rest hebben we veel met Turkije te maken omdat het in Syrië in brand staat. Omdat Iran nog steeds een onzeker land is. Hoewel daar misschien toch een sprankje hoop gloort. Maar we zullen met Turkije te maken hebben als NAVO-partner, als buurland, als economische handelspartner. En dat is een goede basis, maar niet de enige. En de regering moet zijn legitimiteit thuis ontlenen aan steun van mensen. En niet alleen van de meerderheid of niet alleen van een deel van mensen wat zorgt voor stemmen bij de verkiezingen, maar voor alle mensen in Turkije. En daar is nog een heleboel werk te doen. Ja. Nou, moet je wel helpen met je hopen. Je had het al even over Iran. Nou, onze vriend Rouhani, dat is dan de meest gematigde van de 6 die zijn toegestaan door de Raad van Hoeders en de grote baas Ghamenei zelf. Nou, het is een fantastisch signaal dat hij gewonnen heeft. Je noemde het al een sprankje hoop. Ik wou dus aan je vragen, is het begin van de Iraanse lente? Maar dat zou wel wat snel zijn, hè? Nee, zo zie ik het helemaal niet. Ik denk alleen dat dit wel de best mogelijke uitkomst was binnen natuurlijk een zwaar geselecteerde groep kandidaten. Dus om te doen alsof dit een democratische verkiezing was, is niet gepast. Is het tactiek, Marietje, denk je? Gewoon dat die man, want het onwaarschijnlijk hoeveel stemmen die heeft gehad. Alhoewel, de heel veel jeugd in Iran alles zat is natuurlijk. Nou, ik denk dat het echt een belangrijk signaal is binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn. Dus laten we hem ook het voordeel van de twijfel geven en kijken wat er nu gebeurt. Ik ben ook blij dat er vanuit de Verenigde Staten in principe welkome woorden zijn voor deze ommekeer. En ik denk dat het heel belangrijk is. Hij heeft gezegd dat hij burgerrechten in Iran beter wil beschermen. Dat hij opener wil staan ten opzichte van de rest van de wereld. En dat is toch, ja, binnen een zeer beperkt kader toch een belangrijke kans, waar ik erg benieuwd naar ben hoe dat verder zal. Nou, geestig genoeg is hij ook de enige geestelijke van de zes. Ja, apart. Hey, over Iran gesproken, geheel in tegenspraak met de milde toon die Rouhani zegt te gaan aanslaan, hebben ze inmiddels ook aangekondigd dat er 4000 leden van de Republikeinse Garde naar Syrië worden gestuurd. Oh. Dit om de arme Assad te helpen versterken, die natuurlijk weer bedreigd wordt nu door allerlei de boze taal van Obama. En nee, goed, hoewel de Engelsen gaan dan niet, maar toch. Het loopt daar wel lekker uit de hand, is zo langzamerhand, qua Sjiitisch tegen Soenitisch. En wat moeten wij daar eigenlijk, Marie? Mm. Het loopt al 2,5 jaar heel erg uit de hand. En wat begon met vreedzame demonstraties van mensen die zagen dat er in Tunesië en Egypte een doorbraak kwam voor een nieuw regime, zijn keihard neergeslagen. Ik bedoel, het aantal doden is werkelijk niet te overzien qua hoeveelheid. En er is waarschijnlijk nog een heleboel wat we niet eens weten aan ellende. Daar ben ik ook bang voor. Maar wat je ziet is dat Syrië eigenlijk niet meer alleen maar een probleem is binnen Syrië zelf, maar dat je inderdaad ziet dat er vanuit Iran en ook door Hezbollah vanuit Libanon, ja, eigenlijk in Syrië een grotere machtsstrijd woedt tussen de Soenitische moslims en de Sjiitische moslimlanden. Hm. En de risico's van een hele grote oorlog in het Midden-Oosten worden steeds groter. En ik denk dat het heel gevaarlijk is dat Iran nu ook weer 4000 revolutionaire gardeleden naar Syrië stuurt. En dat terwijl Engeland, dat eerst grote woorden gebruikte over het opheffen van het wapenembargo, nu toch weer heeft gezegd, nou, ik denk niet dat we rebellen gaan bewapenen. Dus de EU is verdeeld. De internationale gemeenschap twijfelt erg over wat de volgende stap moet zijn. En in die tijd wint Rusland en wordt eigenlijk het Russische beleid steeds meer werkelijkheid. En Iran zit op een vergelijkbare lijn. Het is heel, heel akelig. Ja, dat is nogal akelig. Maar ik bedoel, uiteindelijk, je zou willen wegblijven, want je denkt, joh, zoek het allemaal uit in die woestijn, maar die arme mensen. Ja, je moet zeker iets doen voor die mensen. En een van de grootste problemen is ook nu de humanitaire crisis. Die wordt een beetje overschaduwd soms door de verhalen over oorlog, door jihadstrijders en andere dingen waar we ons zorgen over maken. Maar de humanitaire crisis is nu al van historisch formaat. De Verenigde Naties vragen om 5 miljard dollar alleen voor dit jaar. Oeh. En dat is een onwaarschijnlijk bedrag. Want als je kijkt naar de hulpactie in Nederland, die heeft niet veel opgebracht. Een paar miljoen opgeleverd. Ja. Dus het gat tussen wat er nodig is om gewoon puur water, eten en medicijnen voor mensen te leveren en wat er nu is bijna niet te overbruggen. En als je dan bedenkt dat het nog zomer wordt, waarin er meer ziektes kunnen uitbreken. Precies. En als je op lange termijn kijkt wat er gebeurt met jonge mensen die niet naar school gaan, die nergens heen kunnen, die familie is uitgemoord, dan is dat ook een risico op langere termijn. Dus we moeten voor die humanitaire crisis veel meer gaan doen. Goed. En daar zijn we in Europa ook mee bezig. Het is wel lekker weer. Het is toch een vreemd idee dat het allemaal Gods wil moet zijn, zou je zeggen. Maar goed, daar trekt men zich dan niks van aan. En zo gaat het allemaal door. Ja, en je wordt hartelijk bedankt voor je duidende woorden vanavond, vannacht. Ja, jullie nog een mooie nacht. Ja, ga verder, ga voort en blijft die Erdogan aan zijn oren trekken. Dat komt wel goed. Oké, fijne nacht. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Het Haags geluid. Ja. Dan ben je met je motor in Rome om 110 jaar Harley te vieren. Het gebeurt er, zegent de paus je motorfiets. Het gebeurde Ron Moons, een beste bijker uit Hazerswoude-dorp. Goedenacht, Ron Moons. Goedenacht. Ron, je motor is gezegend door de paus. Ja. Wist je al, hè? Ik mocht bij zijn. Ik ben ingeloot om bij de zegening mocht ik aanwezig zijn. Daar zijn we vanochtend vroeg, ben ik om 6 uur opgestaan. Zijn we naar het Pietersplein gereden. Waar was je dan niet hier in Nederland? Zo hard kan je niet op een Harley. Nee. We waren al in Rome vanwege het 110-jarig bestaan van het merk Harley Davidson. Dat werd hier groots gevierd in Rome. Waarom eigenlijk in Rome? Ja, sorry dat ik even zeik hoor, maar is het niet een Amerikaans merk oorspronkelijk? Het is een Amerikaans merk, ja, maar ja, overal ter wereld wordt het... Oh, precies. Ja. Okay. En hier in Europa was het Rome. Oké, okay. Was het lekker weer in Rome? Ja, super weer. Super. En Ron... Niet precies, maar wel erg warm. Ja. Een graad of 31, denk ik. Dus je leren pakken, je hebt gewoon echt zweet op je reet gewoon, van, tijdens de inzegening, denk ik. Ja, zeker. Ja. Want je loopt dan nog wel in een lange broek en dingen. Ja. Tijdens de inzegening kan je natuurlijk wel je jas en je spul uitdoen, maar... Ron, wacht even. We lopen te ver vooruit. We waren gebleven, je was om 6 uur opgestaan. En dan rij je... boterham met je een espressootje genomen, je hebt je helm op je kanus gezet en je leren jas aangetrokken. Mag je daar rijden? Mag je daar rijden? Wat? Op het Pietersplein? Mag je daar gewoon met je motor op? Nee, we stonden er vlak voor. Dat was de straat naar het Pietersplein toe. Oh. En daar hadden ze aan beide kanten de motoren in een lijn gezet. Vet. En dan een aantal mochten daar maar komen. Hey, en hoeveel waren dat erom? 800. 800 man. Uit heel Europa? Ja. En jij was er één van? Ja, heel de wereld eigenlijk. Heel de wereld? Ja, ze komen overal vandaan. Ben je katholiek? Ze zijn gewoon niet de motor over laten schepen. Ben je katholiek, Ron? Ja, ik ben katholiek van oorsprong. Ja. Wist de paus dat? Ja, ik denk het wel, want ik mocht komen. Wat, en dan komt hij met die kwast, met die emmer, en dan krijgen ze... Nee, hij deed het droog. Hij deed het droog? Goed, luister. Ja, hij deed het droog. Hou er even je kop in! Nou! Sorry hoor, de man is er overal doorheen te lullen. Echt verschrikkelijk. Ja. Ron, oké. Dus je hebt die rij motoren, die twee straat. Au, je bek, Fred. Ja! En die staat daar naast je motor, hè. Helpen je af in je hand, toch een beetje zenuwachtig. En daar komt hij dan, die ouwe. Eigenlijk werd ik al geïnterviewd door het ANP. We stonden bij de Friesekerk op de trap, lekker nog even in de schaduw. En ik had van tevoren al gekeken hoe het een beetje zou gaan, hoe ik verwachtte dat het zou gaan, laat ik zo zeggen. Ja. We stonden in een rij geparkeerd en daar tussen de motoren en het hek was nog 2 meter ruimte voor het publiek. Oh. En hij zou dan tussen die hekken door naar achteren rijden met zijn pausmobiel. Ja. Okay. En dan de motoren zegenen. Maar ik had dan zoiets van, nou... Als hij niet eens helemaal door naar achteren rijdt, dan zie ik hem in ieder geval niet van dichtbij. Dus ik denk, laat ik wat meer naar horen gaan. Ja, precies. Voor een fotootje en een dingetje. En dan zie ik wel of hij later naar achteren komt, dan loop ik wel mee. En wilde hij niet achterop met zijn jurk? Alhoewel, dat is wel eng, hè, met die motor. Wat is het nou voor een vraag? Ik had 2 motoren gekregen, hè. En een leren jas. Hij heeft ook een tank als het goed is gesigneerd. Twee tanks. Eentje voor het Harley Davidson Museum en eentje voor de... Die geloof ik per opbod verkocht wordt weer voor het goede doel. Ja, dus. Dat is mooi. Hey, maar heb je hem nou de hand geschud, Ron, of niet? Nee, dat niet. Maar ik ben wel heel dichtbij geweest, want ik heb wel een mooie duidelijke foto van hem. Oh. Ik ben nog niet zo actief op Facebook, maar die heb ik al opgezet. Dat is wel grappig. Kan je nagaan. Dus dan kan iedereen in Nederland ook gelijk meekijken. Hey, en is je motor, dat is een Harley Road King Custom 2005, dat is wel nieuw trouwens, maar niet echt vintage, maar geef niet, vast een prachtige fiets. Is hij nou gezegend of niet? Ja, die is gezegend. Oké, okay. En droog gezegend, hoe gaat dat dan? Ja, droog? Ja, nou, zwaaien met zijn arm, hè, kruis maken. Oh, oké. Dat telt ook. Ik ben niet katholiek. Hey, en ja, want je kan er natuurlijk niks van zeggen, hè, maar leek het je een beetje aardige vindt? Ja, nee, ja. Het zag er echt uit dat hij er wel van genoot, ja. Ja, is wel lachen met hem, hè? Ja, wel beter dan die saaie Duitser, hè? Ja. Die gestopt is, saaie zak. Ja, nee, deze kwam heel sympathiek over. En het leuke was ook, op een gegeven moment was hij dus gekeerd. Het karretje was gekeerd. Dat had hij zelf niet gedaan. Nee. Hè? Maar, alhoewel. Ja, goed, dan kreeg hij een, ja, hoe moet ik dat zeggen, een soort bedankje of een dingetje van enthousiasme van de motorrijders... Dat ze even de motor starten en lieten horen dat het gewaardeerd werd wat hij gedaan had. En dat klinkt alsof Jezus weer terug op aarde komt, denk ik. Jullie dan, hè? Het donderde flink, ja. Ja, dus, dat dacht ik al. Het was wel interessant. Hey, toch, Ron, gaan jullie nou vanavond Rome slopen? Nee, dat niet. Oh, hoe zou dat? Nou ja, weet niet. Je bent toch geen biker, maar je bent een vriendelijke biker. Ja, nee, we zijn gewoon vriendelijk. Maar is hier al oud genoeg, dus dat hoef ik niet verder kapot. Nee, precies, dat je niet ineens al die pilaren gaat lopen omdouwen vannacht. Nee. Ron, dat kan niet meer mis met jouw motor. Hey, hoe lang blijf je nog, Ron, of ga je morgen terug? Ja. Wij gaan morgen beginnen met de terugreis, maar we maken nog even een tussenstop in Modena, volgens mij zou ik het hier zeggen. Dat is Daar is de Maserati-fabriek en wij hebben via een van ons kunnen we daar een rondleiding krijgen in de fabriek. Dus dat is en sla je dan toch nog een kruisje voordat je naar huis gaat, of hoe zit dat? Ja. Ja, toch wel. Nee, weet ik niet. Ja, omdat je zei, ik was katholiek. Dus. Ja, doe je wel. Katholiek, dus. Nou, dus gaat het niet, Ron. Ja. Veel plezier onderweg terug naar huis. Rij voorzichtig. God, je hebt de zegen van de godsvertegenwoordiger op aarde over je motor afgeroepen. Dus het kan bijna niet mis. Hartstikke bedankt dat je aan de lijn wilde komen. Super de mazzel en reizen. Hoi. Ja. Zou de pauze een soort van wasstraat hebben met wijwater, denk je? Wat zeg je? Nou, de paus zou die wasstraat hebben met wijwater. Nou, ik weet niet wat die met die paus is, maar ik vind het wel. Het lijkt me wel een gammer, hoor, dit. Wat die motoren gaan lopen zegenen, het is toch. Ja, ik weet niet, hoor. Duivel uit zijn rijvingen. Ja, ik vind hem leuk. Ik vind het ook leuk, maar ik vind het ook verwarrend. Ja, ik heb ook een motor, dus. Hij heeft ook een motor. Nou, hier, de Ron praat toch mee. Ron, heeft hij motorpak? Ja, dat heeft hij niet gekregen, dat zegt hij. Ja, nee, maar dan met hem in het wit? Het zou wel leuk zijn, met een zilveren kruis. Nou, Ron, dankjewel. De mazzel. Hoi. Hoi. Hoi. Zo, dat ging nergens over. Maakt niet uit. Maar de liefdespanter, die steekt de rijpe vrouw een hart onder de riem. Dagboek van de liefdespanter. In de categorie Het is allemaal de schuld van mannen werd deze week bekend dat de voorkeur van mannen voor jonge vrouwen mogelijk de evolutionaire oorzaak is van de overgang. Immers, als niemand met oude vrouwen van boven de 50 naar bed wil, heeft het evolutionair geen zin dat ze vruchtbaar zijn. En als er één ding is waar de evolutie een pleurishekel aan heeft, is het wel overbodigheid. En dus, zegt de Canadese evolutionair geneticus Rama Singh, heeft de mensenvrouw als enig dier op aarde een beperkte hoeveelheid eieren en is zij voortplantingstechnisch gesproken dus beperkt houdbaar. Allemaal onze schuld, vuile geilaars dat we zijn. Tja, sorry. Maar voor we nou kamervragen gaan stellen, petities gaan opstellen en proberen de wettelijke verplichting tot bejaardenseks door het parlement te janken, stel jezelf als vrouw toch eerst even de vraag: moet je dat nou eigenlijk wel willen, vruchtbaar zijn tot je dood? Persoonlijk zou ik er, mits het verder geen gevolgen heeft voor mijn vermogen tot urenlange beestenseks, er geen enkel bezwaar tegen hebben rond deze leeftijd zo'n beetje op natuurlijke wijze onvruchtbaar te worden. Jongen, je moet er niet aan denken, lieve schattenbouten, dat je op een onbewaakt moment op je 60ste ineens zwanger raakt na een dolle bingoavond, nog steeds elke maand de rode vlag moet uithangen. Ja, die menopauze schijnt best akelig te zijn, maar dat was de menstruatie ook. En de menopauze gaat voorbij. Wees ons nou maar dankbaar dat wij in de grijze oudheid hebben geweigerd jullie nog langer te slaan met onophoudelijke zwangerschappen en die schone taak hebben overgelaten aan de jongere, soepele wijfjes. En dat gemis aan seks, joh. Ah, Nordic Walk is ook best leuk. Dagboek van de liefdespanter. Je kan nu gratis bellen naar 0800-1121, 0800-1121... om je mening te geven over de stelling van vandaag. Nee, dat is niet. Je hebt gelijk. Ja, wat was de stelling van vandaag? Die topinkomens mogen gerust nog wel een tandje hoger. Dat staat er. Die? Topinkomens mogen gerust nog wel een tandje hoger. Gratis bellen 0800-1121. Vrijdag 21 juni, dames en heren, begint technisch gesproken de zomer. Hoewel wij het nog even moeten zien, is deze gebeurtenis voor Termenhouten aanleiding voor een gigantisch midzomernacht sauna-festijn. Nou, onze nieuwsgierigheid is geprikkeld. Een hele goede nacht, Carla Borstelaar van Termenhouten. Goedenacht, heren. Hallo. Hallo. Zeg, wat gaat er gebeuren met de midzomertermen? Met de midzomertermen gaan wij open van vrijdagmorgen 10 tot zaterdagavond 12 uur. En dan ben ik helemaal gerimpeld. Oh, en dan ben je helemaal gerimpeld en dan moet je een dag bijkomen, neem ik aan. Een heel droog huidje en dat is niet de bedoeling. Oh. Nee, de bedoeling is dat je heerlijk naar de sauna gaat. Ja. Dat je gaat genieten van muziek, dat je gaat genieten van opgietingen. Maar ja. Goed dat u dat zei, dat woord lazen we al. Opgietingen. Wat opgietingen. In hemelsnaam zijn opgietingen? Ik hoop met oezo of iets. Of vertel eens. Ja, nee, wel met lekkere geurtjes, maar we doen er geen alcohol in, want dat gaat helemaal mis. Mevrouw Borstelaar, wat zijn opgietingen? Een opgieting betekent dat een saunameester een mensen... Saunameester? Wat is een saunameester? Dat klinkt verschrikkelijk eng. Wij komen. Hallo, ik ben vanavond een saunameester. Ik kom hier opgieten. Vertel. Is iemand die etherische olie op een warme saunakachel gooit. Wat zijn etherische olie? En die gaat hij dan rondzwaaien met een handdoek. En dan gaat bij iedereen... Ja, okay. Door de sauna cabine. Oh. Daarvan ga je enorm transpireren. Ja. En iedereen krijgt een persoonlijke wapper. En dat doet hij zo een aantal keer. En dan word je, daardoor ga je enorm transpireren. Is goed voor je. Ja, dat is meestal in de sauna toch al? Ja, nee, maar dit is nog een extreme toegevoegde waarde. Oké, nou, dat is één. We hebben opgieterijen met de saunameester. Het is toch niet zo'n plaats dat je met seks en zo, hè? Nee. Oké, nee, want dat wil ik eventjes vaststellen, want ook niet het verkeerde publiek naar je toe komt en zo. Dat mag zelfs niet eens. Oh, gelukkig maar. Nee, dat vroeg ik me altijd. Waarom eigenlijk niet? Nou, dat is heel aanstootgevend voor andere mensen. Dat geeft toch niks? Ik bedoel, dat gebeurt in Romeinse tijden ook. Er zijn hele andere clubs voor. Oh, ja, precies. Nou, zo is het bij Romeinse. Ja, dan moet je daar gewoon lekker naartoe gaan. Je hebt helemaal gelijk. Nou, dus even, dat is opgehelderd. Want je hoort de raarste dingen ook tegenwoordig. Hebben dus de opgietingen gehad. We komen, zeg even, 's middags. We gaan niet 24 uur, dat gaat te ver. Dat gaat ook te ver. We pakken hem beter, we komen hem binnen voor de avond. Dat moet, want je moet wel voor hoe laat binnen zijn. Als je voor 10 uur 's avonds. Voor 10 uur 's avonds, oké. Okay. Dus voor vrijdagavond 10 uur zijn we binnen. We kijken een lokkertje, we hangen onze kleren op, we doen een badjas aan. Persoonlijke wapper. Ja. Wat gaat er gebeuren de rest van de nacht? Wat is nogal een ruk, hè? Wat gaat er gebeuren de rest van de nacht? Je gaat lekker een sauna rondje doen. Ja. Je kunt luisteren naar muziek. Er wordt een duo wat met pianobegeleiding wat licht klassieke stukken zingt. Oh, licht klassiek. Dat is heel rustgevend, ja. Er is een DJ. Ja, oké. Okay. Oh. Er worden huidmetingen gedaan. Huidmetingen? Wat zijn huidmetingen? Door het bedrijf waarvan wij al onze producten voor de schoonheidssalon afnemen. Ja, oké. Okay. En er worden nageltjes gelakt. Er worden klankschaalsessies gehouden. Oh, gaan we. U bent zo'n spirituele tent. Nee, dat zijn we niet. Maar klankschalen sessies. Wat klap op zijn Tibetaanse schaal en dan hoor je... Wat is een klankschalen sessie? Klankschalen sessie. Lig je heerlijk ontspannen in je badjas op een relaxstoel. En dan worden er met allerlei schalen klanken, geluiden gemaakt. En met een regenbuis. En dan ga je mee vibreren. Dat is diep ontspannend. Ja. Oh, dat is zoiets als met dolfijnengeluiden, zeg maar. Ja, iets anders, maar het komt in de buurt. En moeten we dan ook yoga zo doen? Nee, dat moet helemaal niet. Nee. Dus het kan wel, is wel de mogelijkheid voor, precies. Maar het moet helemaal niet. Okay. Dan kan ik wel een neut krijgen, Carla. Want ik absoluut, vind het... we hebben heerlijke wijn, heerlijk bier. We hebben buiten in de tuin, als het een beetje mooi weer is, daar gaan we vanuit. Hebben we een bar met smoothies en vruchtensappen. We hebben uiteraard wijnen en bieren. Oh. We hebben haring, we hebben zalm. Sushi hoorde ik. Allerlei lekker sushi. Barbecue. Dus er is genoeg te beleven. Dus en de hele nacht kunnen we dan door. Nou, dat wordt toch een feest. En ik kan je 's morgens vroeg weer meedoen aan de vroege vogelopgieting rond 6:30. Wat is dat? Maken we een heerlijk ontbijt. Ja. Echt, u moet echt iets doen. Dan mevrouw, denk ik dat de meeste mensen uitgeblust zijn. Carla, mag ik een advies geven? Ja, Carla. Ik zou iets aan het jargon doen. Ik zou er toch proberen iets anders. Opgieting, dat gaat er niet worden. Het is in Saunaland heel bekend. Een vroege vogel. Weet wat we bedoelen. Echt waar, een vroege vogelopgieting. Ik weet niet hoe dat krijg ik er een kleintje van. Sorry, het me even zo uitdrukt. En trouwens, wat is de kledingcode? Pardon? De kledingcode. Hoe werkt dat voor leken? Voor leken zoals, leken zoals Fred en ik, wij komen niet vaak in sauna's. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook best raar om een heleboel mensen die ik niet ken naakt te zien. Dus hoe werkt het ongeveer? Daar ben je snel aan gewend, hoor. Oh, dat zegt u. Nee, dat is echt zo. Ik ben altijd bang dat er dan hele dikke mensen zitten. Die, weet je wel? Dat nee, dat is het hele dikke, hele dunne. Okay. En het merendeel van de mensen is gewoon... Nou, zoals iedereen. Okay. Maar algemeen. Hoe werkt dat dus? Je moet zit je aan de bar in je blote reet. In de sauna ben je gewoon in je blootje. Heb je alleen teenslippers bij je en een handdoek voor als je op de sauna op de banken gaat liggen. Ja. En in het restaurant en alle andere plaatsen heb je badjas in. Oh. Nou, kijk, dat is overzichtelijk. Dat stappen we. Nou, super. Nou, Fred, heb jij nog ja, gedragen? We mogen kaarten weggeven. Jij en ik gaan. En als er nog meer mensen 2 kaarten, dan moeten ze even hashtag echte Janne moeten ze even laten weten. Ja. Dus als jij wil een vroege vogel opgieting, klankschaalsessie en een neut... Dan moet je dat even doorgeven op hashtag echte Janne. Zo is het. Goed. Carla, hebben we het zo goed uitgelegd? Jullie hebben het heel goed uitgelegd. Nou, mag ik je dan een goddelijke nacht toewensen met de komende midzomernacht? Gaan we doen. Dan maak je niet te gek, hè? En we gaan jou ook zien. Ja, ga je dan. Ja, jullie zijn van harte welkom. Leuk. Nou, super. Ik vind het toch een beetje eng, dus ik ga erover nadenken. Maar wie weet. Nou. Dag, okay, dag. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Nou, de topman Bernard Dijkhuizen die verdiende vorig jaar 174 keer zoveel als de gemiddelde medewerker in zijn bedrijf Ziggo. En dat was samen zo'n 15 miljoen euro. Maar ja, hoge bomen vangen veel geld en hij zorgt er toch maar voor dat al die werknemers tevreden hebben. En dan kunnen we van Emil Roemer niet zeggen, dus bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Die topsalarissen kunnen nog wel een tandje hoger. Nou, ik zeg Fred, pak hem beet. Arie. Hey, hallo. Nou, het kan nog wel een beetje hoger, hoor. Ja, ja toch? Ja, ja, toch wel. En dat vangt de ploeg die erachter zit wel een beetje minder. Ja. Maar ja, dat kunnen ze toch afschrijven. Precies. Dus dan vlakken ze dat wel weer af. Ik hoor een heel klein beetje cynisme in je stem, Arie. Ja. Klopt wel, hè? Ja, dat klopt toch wel. Vond je het een beetje overdreven, die 15 miljoen, of niet? Nou, maar dat kan wel, joh. Weet je wat het is? Die witte bordencriminaliteit is wel goed. Want anders krijg je zwarte bordencriminaliteit. Dat is ook geen gezicht. En dan moeten die mensen allemaal op de scooter. Ja, dan nee, krijg je dat weer met zo'n gek dingetje voorop. Ja, nee, ja. Maar goed. Je gooit hem maar uit. Je wil eigenlijk heel boos worden op je luigen, hoor ik al. Nee, helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Je vindt het wel goed. Ja. Nee, maar het is een tijdsbeeld. Het geld wordt toch minder waard, joh. Wat maakt het uit? Nou ja, goed. Ik vind het een iets wat gelaten, maar op zich mooie manier om ermee om te gaan. Ja, zo tegen tweeën. Ja, ja, perfect. Ja, tegen tweeën. Hey, bedankt. Jo, mazzel. Arie. Wat een geleuter. Nou, Werner, ben je ook zo mild als Arie? Ja, nou, iets minder. Zo, zeg eens. Goedenavond, echte Janne. Goedenavond. Hey, Werner. Wat hebben jullie weer een leuk publiek allemaal die lopen te schreeuwen tegen jullie. Ja, je weet het niet. Hè. Goed, ja, het moet ook gebeuren, denk ik. Ja. Onafhankelijkheidsverklaring, ik begrijp het wel. Ja, kom op, Werner, een beetje. Wat gratis is. Nou, de stelling eventjes snel. Ik vind dat eigenlijk iedereen, ze moeten nog gewoon het dubbele gaan verdienen. Want in principe, als je 15 miljoen verdient en je hebt dan nog niet genoeg, dan ik denk dat het probleem is. Nou, zal ik je wat geinigs vertellen, Werner? Er zit er dus eentje tussen. Ik ben even vergeten wie die ook weer was. Maar die kreeg dus een ton extra. En dat kwam vanwege dat de leefomstandigheden in Nederland een tikje duurder waren geworden. Maar ja. Dus ja, ik kan ook niet zo bij mijn baas aankomen, hoor, met dat antwoord. Nee, hè, dat je gewoon zegt van joh, moet je horen, Joop, het leven is een beetje worden. Ja, dus 20% erop, huppakee. Ja, hopsakee, tonnetje erbij, geen gesodemiet. Toch gebeurt dat. En je moet die gasten toch bewonderen. De brutaliteit. Ik ben ook ongelooflijk. Nou ja, Fred zei hier net van als ze het mij gaven, die 15 miljoen, deed ik het ook. Maar ja. Landvraden dat je niet zit. Maar Werner, probeer het eens bij jouw baasje, hoor. Je weet het nooit. Wat is een arme troepie. Werner, dankjewel voor je reactie en tot de volgende keer. Hoi, hoi. Wat een geleuter. Henk, goedenavond. Ja, Fred, laat je niet ondersneeuwen door die arrogante bedmeesterhuisje. Nou, een fantastische radiomaker, vroeger jaren 90 met Rob Stenders. Ja. Echt Griet Titelaar nadoen. Vond fantastisch al de vroeger. Ik kan echt Griet Titelaar niet nadoen, hoor. Dat is niet mijn talent. Dat wel willen horen. Dat was vroeger met Rob, maar in ieder geval die arrogante vent die mag niet eens je voeten kussen. Het is ongelooflijk die arrogante bedwezen. Zonder Jan Roos is hij nog slechter. Hij haalt alle woorden uit jouw fantastische repertoire. Het is een verschrikking naast je. Hey, zit die hele Gietelaar eens na? Nee, ik kan dat echt niet. Het is een wannabe BN'er. Met die dikke, lelijke rotkop van hem. Met die dikke kutbril van hem. Ik haat hem gewoon, die vent. Nou, ben je het kwijt? Ben je het kwijt? Fuck you, Jan Heemskerk. Fuck you. Dag Henk. Dag Henk, mazzel. Wat een geluid. Moest er even uit. Ja, het moest er even uit. Dat heb je toch soms. België, hoor. Ben je daar? Ja, goedenavond, echte Janne. Nou, ik vind dat we niet in een communistische heilstaat leven. Dus nou, ik vind het op zich helemaal geen probleem dat er zoveel betaald wordt. Dus kan het tandje hoger? Nou, die jongens betalen genoeg belastingen. En volgens mij... Er zijn er ook wel mensen die daar heel anders over denken, hoor. Goed, heel verdeeld. Goed herverdeeld. Oh, nou ja. En in Amerika verdienen ze nog alleen maar meer. Dus ja, waarom ook niet? Oké, en anders krijg je die vlucht, hè, van kennis ook. Daarom. Ja. Er zijn genoeg mensen die wel hard werken en hard studeren. En ik vind dat er best een bonus op mag staan. Nou, Melchior, en dat studeer jij? Ik stuur accountancy. Nou, oké. Ja, op die manier. Nee, maar dat dacht ik al. En ga je ook naar Nijrode of... Nee, in Groningen. Oh, Groningen. Oké. Nou, het is wel een duidelijk verhaal. Dus jij vindt... En ook zo helder en rustig verwoord. Als Melchior zegt, als ik uitgestudeerd ben, dan wil ik niet in een communistische heilstaat leven. Dan heeft hij misschien ook wel een tikje gelijk in, toch, Jan? Ja, ik ben het volledig met hem eens. Ik ben helemaal stil. Wat wil jij gaan verdienen, Melchior? voldoende. 512.000 euro is een beetje de gemiddelde salaris van een topman. Lijkt je dat wat? Ja, nou, dat is leuk. Maar ja, je bent natuurlijk wel om 52% belasting kwijt. Dus ja, er blijft weinig over. Nee, precies. Als je een auto wil kopen van een ton, dan daar houdt niet over. Nou, Melchior, je bent hartstikke eerlijk in ieder geval. Ja, zo is het maar net. Hé, hey, de mazzel. Hoi, hoi. De mazzel. Dankjewel, man. Wat een geleuter. Het is een afwisselend publiek vanavond. Vind ik wel tof. Ja, maar Melchior vind ik wel eerlijk. Ja, ja, ja, ja, goed. Ja, het, ja, nee, ja. Het zal ook wel weer gehaat worden dan. Peter. Goedenavond, meneer Heemskerk. Die ballers allemaal, die zijn vergeten hun medicijnen van de psychiater in te nemen. Die moet u niet serieus nemen. Wat u bent, u meneer Heemskerk en de heer Jan Roos, dat zijn de... Ja, ze behoren tot de top 2 allerbeste van de Nederlandse radio. Daar ben jij je pillen ook vergeten, maar het is wel lief. Ja, toch? Ja. Heb je nog iets te melden over de stelling, ook bij vriend Peter? Nou, als ik 2 keer de 1/2 krijg, ben ik helemaal tevreden. Jij bent niet de man van veel moeilijke verlangens, heb ik in de gaten. Nee, maar u bent de allerbeste met Jan Roos. En die ballers, die moeten hun medicijnen gaan innemen van de psychiater. Dat zijn ze vergeten. Laten we er maar over ophouden, dan worden ze weer kwaad. Nou, Peter, bedankt. Tot ziens. Wat een geleuter. Nou. Fred, het was een emotionele uitzending. Ja, Roger vond ik echt fantastisch verhalen vertellen. Ja. Ik ben veel meer te weten gekomen eigenlijk. En ik ben ook heel veel te weten gekomen over de pauze motoren. Ja. Het is een raar land waarin we wonen. En dat mag wel de samenvatting zijn van deze bijzondere uitzending. Volgende week hebben we er weer een. De gast, dat is nog een mysterie. Lees ik net. Nou, dat wachten we dan maar rustig af. Fred, ben je erbij? Ik ben er zeker bij. Want ik wil een mystery cast ben ik altijd dol op. Had je vroeger hele tv-programma's gehoord. Leuk. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ron, je motor is gezegend door de paus. Ja. En dan komt hij met die kwast, met die emmer. En dan krijgen ze... Nee, hij deed het droog.